vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bomba Gyár közösségi blográdió 49. adása. Itt van velünk Big. Sziasztok. Neo. Szebb jövőt. Dragon 64. Adjon Isten. Tomcat. Sziasztok. Én vagyok Blogin. Na, Blogin egyébként kevesebbet fog beszélni, mert kicsit náthás. Én viszont addig is elmondom, hogy nagyon sok embernek kell megköszönünk ezt, illetve azt. Így például azt, hogy kaptunk egy csomó könyvet, különös tekintettel én. Így például köszönjük az ismeretlen adományozóinknak az Otrantói Csata című könyvet, a Victory's Secrets of Attila the Hun című angol könyvet, vagyis ugye Attila a Hun győzelmi titkai. Nagyon érdekes kis könyvecske egyébként a mai amerikai társadalomban való érvényesülésről. Illetve köszönjük szépen Nagy Lajosnak a Papíros című verses kötetét, amivel nagyon kedves verseit olvashatjuk. Ezekről majd mindig írni fogunk a Bomba Gyáron, ha majd megtanulunk olvasni. Illetve nagyon köszönjük mindenkinek, aki ilyen vagy olyan segítséget ajánlott fel a Bomba Gyárnak mostanában ilyen vagy olyan célokra, és néha még célokat is felkínáltatok, mint például, hogy verjük össze a pécsi cigányokat, de ilyesmivel mi nem foglalkozunk, sajnos mi csak egy rádió vagyunk, de ettől függetlenül szabad foglalkozás. Elmondanák viszont, hogy a Bomba Gyár televízió továbbra is új kamerára gyűjt, ami elég szépen halad. Jelen pillanatban egy olyan 220 ezer forint érkezett be, úgy a bankszámlára, mint személyesen ide a boltba. Még körülbelül olyan 100-140 ezer forint kellene ahhoz, hogy megvehessünk egy jó kis fáról indítható Sony kamerát. Mondjuk egy olyan apró akadálya van, hogy amikor ezt a gyűjtést megkérdettük, hogy olyan 160-165 forint körül volt a dollár, ugye ezt az eBay-ről szerettük volna beszerezni. Közben felszólalt 230-ra, most visszament 200-ra, tehát még meglátjuk, hogy ez a beszerzés ez hogy is fog menni, de jelenleg olyan 100-140 ezer forint, mint mondtam, ami hiányzik. Bankszámla szám és egyebek ott vannak a weboldalunkon, majd kiteszem újra egyébként, illetve PayPal-on a tomcatukasztomcatpolo.hu címre várjuk az adományokat. Köszönjük szépen mindenkinek előre is. Hozzátenném, hogy külön köszönjük egy ismert nemzeti zenész barátjának a 40 ezer forintot, illetve az idős úriembernek az 50 ezer forintot, amit adtak, ők tudják, hogy nekik szól. Így van, bizony ekkor adományokat is kapunk, és ez nagyon jó érzés, már nem csak azért, mert nagyon szeretjük a pénzt, hiszen zsidók vagyunk, balliberálisok és kommunisták, mint ezt a Korucinfo megírta, de egyébként is jó dolog, mert jó dolgokat veszünk belőle. November 6-ára tudok ajánlani egy nagyon érdekes programot mindenkinek, akit az ilyesmi érdekel, ugyanis ezen a napon lesz 8 óra 30 perckor a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az én perem, a Csepeli Bombagyár ügye, amikor ugye államhatalom bácsi és képviselői megpróbálják bebizonyítani, hogy bizony-bizony cukorból és műtrágyából nagyon-nagyon nagy bombát lehet csinálni. Tehát november 6-a az az jövő csütörtök 8 óra 30, aki beszeretne jutni, az legyen ott egy órával előbb. Próbáljátok meg kilögdösni a balliberális sajtó, és belögdösni a magunk fajta sajtó, így például Hír TV, Magyar Nemzet, Ekó TV, Szemkorona Rádió, stb. Munkatársai, illetve egymást, mert természetesen megint a legapróbb teremben bírták kiírni a tárgyalást. Nekem bérelt helyen van, mert tanul vagyok, hogy miért, azt még nem tudjuk, de hát majd jönnek a keresztkérdések. Ez így működik, Blogin az látta, hogy robbantani akart. Ez Manhattan Project magyar módra. Kaptunk egy levelet. Kedves barátom, kedves ismerősöm, Böjte Csaba atya levelének kíséretében küldöm azt a felhívást és meghívást, amelyet a Nem Adom Fel alapítvány tett közzé a Magyarországon élő fogyatékos emberek képviseletében. Egyedülálló kezdeményezésként a fogyatékos emberekből álló Nem Adom Fel együttes híres zenészek vendégjátékával koncertet ad 2008. november 14-én az Arénában, az Erdélyben élő magyar árva gyermekek megsegítésére. A koncert teljes bevétele Böjte Csaba Ferences szerzetes által nevelt gyermekeket segíti. Kérek mindenkit, hogy aki ezt a levelet megkapja, jöjjön el a koncertre, és néhány ajánló sorral továbbítsa az ismerőseinek a meghívót, és kérje meg, hogy ők is küldjék tovább, mert nagyon fontos lenne, hogy megteljen az aréna, és ennek a nagyon szép kezdeményezésnek az üzenete nagyon sok emberhez eljusson. A koncertről valamennyi tudnivaló a www.jobbvelünkavilág.hu honlapon megtalálható. Csekő Krisztina. Tehát akkor november 14-én a Budapest Sportarénában látható ez a koncert. Böjte Csabát pedig ismerjük, hogy ő az a kedves ferences szerzetes, aki az egész életét arra tette föl, hogy szegény árva gyerekeket istápoljon, nevelgessen, és bizony nagyon jól is végzi a dolgát. És Isten tartsa meg őt még jó sokáig. Az a szerencs, hogy eddig is megtartotta, ez ugye Erdélyben elég szokatlan attól, aki magyar gyerekeket magyarként akar nevelni, de hát ő bizony túlélte Ceausescut is. Egyébként meg van játékgyűjtésünk is éppen. November 21-ig, ha jól emlékszem, lehet hozni a Terész körút 6-os számba a gyermekjátékokat, könyveket, CD-ket, amik így még jó állapotban vannak, és akkor azt így megkapják a gyerekek, akiket mi természetesen nagyon utálunk, de megpróbálunk jó színben feltűnni azzal, hogy gyűjtünk nekik játékokat, amiket persze ellopunk, mert sok játékra van szükségünk. Egyébként honnan jött ez a játékgyűjtés, mert nekem is magas, az egyszer csak kiírtad a bombagyár, hogy játékot gyűjtünk. Igen, és senkinek nem szóltam, ez onnan indult, tehát okkán borotvájával játszunk el. Két lehetőség van. Egy, imádom a gyermekeket, mindig fontosnak tartottam, hogy a bombagyár szellemiségében képviseljünk egy olyan értékrendet, amely a gyermekközpontú világot, azon gyermekeket képviseli, akik a jövő fiatalsága, a jövő magyarsága biztosítását adják, beteg vagyok, az nem tudok beszélni. Illetve a második lehetőség, hogy öcsémet jóság berúgtam, hogy basszuk ki a hülye játékait, mert egyszer így voltam így náluk, és akkor így láttam, hogy itt teli van így mindenféle játékkal, és így kidobáltam az összes szarjátékát, és nem volt szívem rendesen kidobni, mert ezek jó állapotban lévő játékok, csak az öcsém az most már fegyverkezzen meg fegyverbe, és akkor így kitaláltam, hogy hát mivel nálam úgy is van ilyen 10-11 néhány cipős doboznyi vadjú játék, ezért azokat felajánlom, és ha már én felajánlom, akkor hozzon más is. Valamelyik a kettő. Szerintem közül. Az előbbi. Ez tudja, olyan hitelesen csöpögött. Szerintem a gyerekek azok a jövő zálogai, tehát ezt is. Hát zálogba adtuk a gyerekeket, igen. Hogy is van azzal a kiváltás dologa? Egyébként kinek fogjuk odaadni ezeket? Ez egy érdekes kérdés. Egyrészt jelentkeztek az erdélyi magyar ifjak, akik korábban vitték határon túl az előző gyűjtésünk játékait, illetve az ő gyűjtésük volt, amihez csatlakoztunk. Tehát most valószínűleg határon túlra is jut, meg már most is hoztak, tehát valószínűleg ez egy nagyon mennyiség lesz, úgyhogy ezt több helyre én szeretném, hogyha az itthoni gyerekek is megkapnák. Igazából, nem akarok viccelni, tehát igazából várjuk a jelentkezést is, illetve az ajánlásokat. Akik bevállalják azt, hogy írnak nekünk, hogy hozzájuk mehet, úgysem mondjuk meg, hogy kikhez mentek, mert elfelejtjük. Szívesen küldünk mindenfelé. Az jutott eszembe, ilyen bombagyáros stílusban kéne ezt kiosztani, hogy mit tudom bejelenteni, hogy most a szerb határnál itt meg itt Orbacsillal dobáljuk át a legós készleteket, és így ellent kapni. Ja, vagy minden azért Barbie mellé egy kiló liszt, meg egy cukor. Az bűncselekmény. De meséljek nektek egy olyan programot, ami rávilágít arra, hogy a bombagyár igenis szereti az alternatív kultúrát, meg mit tudom én, és pont azért olvassuk be, hogy tehát. 13 alkotást vetítenek a budapesti Odeon Lloyd moziban csütörtökön kezdődő izraeli filmhéten. A budapesti izraeli nagykövetség közlése szerint a megnyitón Aliza bin Nun, Izrael állam nagykövete mond köszöntőt. November 5-ig tartó fesztivál programjában krimi, romantikus film, vígjáték ugyanúgy szerepel, mint természetesen a másságot és a politikai ellentéteket boncolgató dráma. Az egy hétig tartó filmes kavalkádban az izraeli filmipar legújabb darabjai mellett délutánonként a zsidó állam fennállásának 60. évfordulója felett örvendeznek, Izrael történelmének egy-egy izgalmas periódusáról szóló alkotásokat mutatnak be. Na, elmondanám, hogy nem nehéz megtalálni ezt a mozit. Csak be kell ugrani Veres Réjen szembe a kis boltba, és megkérdezni, hogy a Hungarika koncertjegy mellett adnak-e esetleg egyet oda szembe, és Réjen szembe a Lloyd moziba. Tehát ismert hely. Lehetne itt lesmobot szervezni esetleg. Én arra gondoltam, hogy így a bombagyárosok így fogják magukat, és beülnek erre. Tehát itt kéne szervezni valamelyiken csodálatos vetítés, hogy tényleg oda mennék, és fekete ruha, és magyar jelképek, ahogy ők ugye nem szeretik, mert az ugye náci. És tényleg oda menni, 200-an beülnék. Szia, szeretném megnézni ezt az izraelit. Szerintem nagyon jól szórakoztánk egyébként, és csak térnék le az arcukat. És a rendőrség mit csinálna, mert alapvetően megyünk moziba? Tehát mi a gond, most miért akarnak minket feloszlatni? Moziba megyünk, itt a jegy, mi a probléma? Hát vagy megyünk is, koktélozunk, hogy itt. Észrevettem egy érdekes dolgot, ugye most hétvégén ünnepelünk lesz, ugye minden szenteknek halottak napja, minden szentek szombat, halottak napja vasárnap, és ugye ez megváltozott BKV menetrendet eredményez, logikus. Némelyik busz gyakrabban jár, más buszok kiegészítő útvonalakon vagy újjáraként közlekednek. Ezen a két napon logikus. Temetők fel és sűrűbben visszafele. Az izraeli köztemető, vagy mi a neve? Izraelita. Izraelita köztemetőhöz a busz az egész héten sűrűbben jár. Tehát az már hétfő óta, az nekik jár. Miért? Jár, a járó busz. Hát miért nem vagyok meglepődve, hát csak mi saját vonattal megint. Történelem során már többször előfordult, hogy külön járattal közlekedtek mindenhova. Hát valaminek volt pozitív kicsengése. Na nem ez. Gondolom, hogy nem kellett neki gyalog menni dolgozni. Egyébként, ha várja, hol is lakik a Demszki? Melyik agglomerációs kis tiszta levegőjű körzet? Budakeszin. Budakeszin. Na kérem szépen. Bocs, nem tudom, hogy hol, de azt tudom, hogy az a busz, ami oda megy ki, az éjszaka is 5 percenként, ha tök üres, akkor is megy. Szerintem. A 22-es. Mit tudom én? Van egy csapdája. Nem Sky, az terepjáról közlekedik. Tehát nem a jó, de hát a gyerekei... De az a busszal? A gyerekei azok szociális lakásban laknak a Várnegyedbe. Nem emlékszel, mikor a kislánykája hazajött Németországból, és kiutattak neki szegény rászorult szociális segélyként egy önkormányzati lakást a budai Várnegyedbe, egy luxus lakást. De ilyen valami, nem tudom, hogy hirdatlan nagy, ilyen 300 négyzetméter, hogy mekkora, mert olyan keveset keresett szegény, hogy muszáj volt neki, és megkaptam, hogy havi 5000 forint bérleti díjat. Kíván. Beházasodok ebben abban a családban, most meg komolyan mondom. Megkosszod a Demszkit? Várj egy kicsit, akkor nem veszem el ezt előled. Inkább szoruljon bele. Levelek. Laci a Lakli írta. Tisztelt Bombagyár szerkesztősége. Mint a Bombagyár közösség tagja írom ezt a levelet. Az előző Bombagyár rádióban elhangzottakhoz szeretnék néhány ötletet felvetni. Szó volt benne a legújabb sláger a Jobbik Zöld Párt kezdeti viszálykodásáról. Szerintem ezt csírájában kéne elfolytani. Ugyanis eszembe jutott az egyik barátommal történő beszélgetés. Ő azt mondta, hogy az ELTE politológia tanszékén az oldalak úgy állnak fel, hogy mindkét oldalnak megvan a tömeg és az értelmiségiekhez szóló pártja. A baloldalt a tömegpárt, a MASZOP, az elvileg értelmiséghez szóló pedig a SZALESZ, míg a parlamentáris értelemben jobb oldalnak a tömegpártja a FITYESZ, az értelmiségiekhez pedig az MDF próbál szólni. Miért nem lehetne ezt megvalósítani az úgynevezett radikálisok között? A tömegpártja lenne a Jobbik, ahová szavaznának a harcos utcai vagányok és elvakult még ma is tüntető Árpád Sábor társaik, valamint a vidéken a cigánybűnözést valóban átélő honfitársaink. Az EP-nek meg jutna a viszonylag konzervatívabb, de már a mai politikából teljesen kiábrándó tömeg, ebből is sok van. Miért nem lehetne ezt csinálni? Ahelyett, hogy a Kuruc Infon és egyéb radikális portálokon egymást kikezdjük, mert így nem vennétek el egymástól a támogatottságot, és előbbre haladnánk. Dolgozhatok össze az ékszeremére, mert így ők nyernek, és az egész kárba vész. Köszönöm, hogy elolvassátok. Várom a véleményeteket az ötletemről. Hát akkor én, mint zöldpárt képviselőjelöltje megszólítva érzem magam. Na most először is azt, hogy a Kuruc Info ne kezdjen ki senkit, azt a Kuruc Infóval kéne megbeszélni, ugyanis ez egy teljesen öntörvényű, szélsőséges portál, és ők ezt nagyon zokon vették, hogy szélsőségeztem őket, pedig ők azok. Már per definíció nem azok, tehát amikor már sajátjukba is belemarnak, illetve a sajátjaink már őket ütik, gondolok arra itt, hogy az egyik... Hát nem szerkesztőjük, mert ezt így nem mondhatom rá, jóval, de szóval Novák Előddel megtörtént az, ami egyébként még egyetlen balliberális szemétládával sem, hogy a saját otthonába kezdték őt zaklatni, a mieink. Most ugye erről is beszélgethetnénk, hogy a legeredményesebb támadásokat a mieink mindig saját maguk ellen intézik, gondolok itt például a MÖM-nek a seggbepisztolyozására, ami egy kétfelé ütött, leginkább a Kuruc Infónak is elég gusztustalan volt, ahogy viselkedett. Ja, nem is ez a lényeg, tehát ez, hogy legyen egy értelmiségi, meg egy tömegpárt, kérem szépen, ezt azért nem lehet megvalósítani a radikális oldalon, mert eleve a radikalizmus az maga a tömegre, tehát az eléggé műveletlen tömegre, hogy így mondjam, aszociál, mert ugye azok hajlamosabbak a radikalizmus, egy értelmiségi, az általában nem radikális, nagyon kevés olyan van. Na most azért nem valósul meg, és ez a másik, mert a Jobbik az egy kis Fidesz. És már megint fikázom őket, pedig megígértem, hogy ebből nem lesz propaganda műsor, de ez most az én véleményem, majd itt a Neo mindjárt elmondja, mint Jobbikos. Mert a Jobbik ugyanúgy nem tűr meg maga mellett senkit, mint a Fidesz. És ez így nem működik. De egyébként pedig nem kiválságműsor. Tehát nagyon szívesen együttműködnénk, csak nem belül ki. Nekem valaki azt mondta, egy általam nagyon kedvelt barátom, Napali, te is ismered, hogy ő nem tudja mi ez. Ő azt olvasta, ami a Bombagyáron megy, meg ami itt ott ott. És hát mi ezt ugye kívülről nem tudjuk értékelni, hogy mit lát egy olvasó ebből, és ő mint olvasó jött. Ő nem érti, hogy mi történik, nem kommunikáltuk megfelelően, senki sem egyébként, egyik oda sem, de ő bízik Tomkedben, és mellette tesz hitet, és megkezd, hogy miért nincs az össze együttműködés, és mondom neki, hogy ez olyan egyszerű, mert a Jobbik, mert elég volt annak, hogy könyörög. Hát nem én, mert engem nem érdekel az egész politikai pártoskodás. Köhögtem, hogy Tomcat konkrétan kérte a Jobbikot, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, ezt a választásos dolgot megfelelően, hogyha erre a válasz nem, meg az együttműködés nem működik, akkor onnantól nem nagyon tudsz mit csinálni. Az ötlet nagyon jó, hogy dolgozzunk együtt, éljünk együtt, legyen mindenki nagyszerű, és egyébként meg gazdagok is legyünk, és ne legyenek zsidók. Csak az így ötlet szinten marad, addig, amíg nem gondolja ezt mindenki ugyanígy, és nem ez szerint tesz. És most itt az történt, hogy többször volt megkeresés a Jobbik felé, mindig elutasításra találtunk. Nem csak a mi részünkről teszünk hozzá, hanem az ügyben teljesen semleges, radikális szervezetek, vezetők, prominens személyek próbálták a Vona Gábor győzködni. Azért nehéz erről beszélni, hogy hát más nevében, meg másról nem mondhatjuk el, hogy ki mit mondott, meg hogyan, majd ő elmondja, ha akarja, de a nemzeti oldalon tilos elmondani, amit akarsz. Szentehenek vannak. Kuruszinfóra rosszat mondtál? Áruló. Kárnáti a lemezről rossz kritikát írtál? Igen, mert hát az, hogy a hallgatók se tudják, hogy ez mi, de az is egy érdekes dolog volt. A Kuruc Info főszerkesztője nekem azt mondta, persze nem ismerem, hogy hát ha kell, ők tönkre tudják tenni a bombagyárat és tankeret is. Őket 50 ezeren olvassák. Nem csak azt, hanem még előadta azt is, hogy az ő hátukon kapaszkodtam föl, és ők tettek engem is. Igen. Ugye most én még emlékszem rá, amikor kértek, mikor még kuruc.hu-ként elindultak, hogy léci már reklámozzam be egy kicsit még a régi blogomban, hogy legyen, aki nézi. Tehát kicsit elszállt magától a kurucinkó, és az a baj, hogy immár kontraproduktív, és most megkapja a magáét, nem érdekel, nincsenek szentehenek. Egy politikai pártot, egy hírpoldár, tessék tudomásul venni, hogy lehet és kell is kritizálni, ha rossz irányba megy. Én pedig úgy látom, mert én nem úgy képzelem el a politikát, hogy jó, megdobáljuk a rendőröket, aztán megújjunk és hazamegyünk. Én úgy gondolom, hogy az az irány, amit a Kuruc Info vett, az nagyon-nagyon-nagyon rossz. Az az irány, amit a Jobbik követ, az alapvetően nem rossz. A célok azok teljesen rendben vannak, csak hogy nem fogja elérni, mert azok a módszerek, azok a kommunikációs eszközök, amiket használ, nem lesznek olyan célra vezetőek, mint hiszik. Nagyon rossz a Mark, én szintén külső személyként vagyok, ismét ezt hangsúlyoznom kell. Én a Jobbik marketingében látok nagy hiányosságokat, nincsen arca a Jobbiknak. Vona Gábor van, de ő úgy nem egy arc, tehát így nincs meg az embereknek, és Morvaival most nagyon domborítottak volna, de hát ez így azért kevés. És nem látszik az, hogy ezek a dolgok működnének, hát amellett meg ugye, amiről meg nem beszélünk, de hát ott ugye belül a házuk táján is azért vannak problémák, és voltak is. Erről nem beszélünk. A pont ebből áll nálunk, ugye, tehát mi nem szeretnénk lejáratni, tönkretelni senkit, mi nem fenyegetünk meg senkit, mint a Kuruc Info, de mi azért belelátunk olyan dolgokban, hogy az általában az emberek nem, és mi úgy látjuk, hogy az az irány, ami még egyszer elmondom, hogy a radikálisoknak a különböző szervezetei vettek, nem mind, és nem minden esetben, tehát én nem azt mondom, hogy a Jobbik soha nem fog semmiféle sikert elérni, mert el tud érni nagyon jó sikereket, meg tud nyerni csatákat, de háborút nem. Most nem tűnik. Az az irány, amit a radikalizmus vett, hát ez az utcai harcoskodás, meg hogy a Kuruc Info, amit művel, ez olyan, mintha valaki még 1527-ben is visszajárni a mohácsi csatamezőre csatázgatni. Semmi értelme. Egyébként én a műsorban csak annyit mondtam erre, hogy hát itt a radikális jobb oldal, nemzeti oldal, azoknak a tevékenységét jelenleg egy jól működő anarchia is megirigyelhetné, tehát az egymás torkának a marcangolás a legkisebb sérelmeken, hihetetlen mennyire kicsinyesek még az emberek. És közben nem szabad megszólalni. Igen, és az a baj, hogy most nagyon nehéz a reakciót kimérni patika mérlegen, hogy fölvegyük a kesztyűt, válaszolhatunk, van-e jogunk megvédeni magunkat, mert ha megtesszük, akkor mintha mi lettünk volna az agresszorok. Ugye Tomcat posztja a Jobbikról, az úgy van, azt hiszem még sok olvasónk tudatában is, mint egy agresszív támadás, holott annak azért van előzménye. Sőt, amit én már megfogalmaztam... Nem csak az előzménye, mert ez egy politikai párt. Nekem lehet véleményem egy politikai pártról, akkor is azt történetesen Jobbiknak hívják, és történetesen jelen pillanatban a magyar nemzeti érzelmeknek, célkitűzésnek az első számú letéteményese, hogy meddig az, majd meglátjuk. Szóval elnézést kérek csak tudni, hogy az a helyzet, hogy itt ilyen mindenféle ilyen rétegek vannak megközelítve itt ebben a levélben is, meg ugye, hogy ez most az én szavazó bázisom, az most annak a szavazó bázisom, mit tudom én, de ahogy én kivettem a múlt héten az Ottót, nem arról beszél, jött, hogy szavazó bázis, hogy csoportocskák, hanem Magyarország helyrehozatala a cél. Na most akkor elnézést, miről beszélünk? A zöld párt egy olyan párt, amit még én is el tudok fogadni, ezen azért a Jobbik meg a tisztelt jobbikosok elgondolkozhatnak, hogy őket meg én, a magánember miért nem. Ennyi. Na és innentől már megint azt fogják mondani, hogy kampányműsort csinálunk, hogy felkérem a Magyar Gárda jelenlevő tagját, úgyis, mint Jobbik pártagot, hogy valamit befögjön. Nem kívánok belefolyni ebbe a vitába. Az én véleményem az az enyém marad, meg azt ismered nagyjából. Egyébként is én úgy látom, hogy a Jobbik oldalán, tehát együtt dolgozom velük már elég régóta, úgyis, mint tehát régebben ugyan jobbikos színekben, most a Gárdával nagyon sok közös rendezvényt csinálunk. Én azt tapasztalom, hogy tele van hiteles emberekkel, akik ha kell, akkor meg tudnak mozdulni, és mindig lehet rájuk számítani. Igyekszem én is ugyanezt megcsinálni, és nem azt szerint tenni különbséget, hogy most hülyén fog hangzani zöldpártos, jobbikos vagy fideszes, hanem a magyar ember akkor rám számíthat, illetve tudjak én is rájuk számítani. De ez egy diplomatikus válasz. Igen, ebben teljesen igazad van. Egy olyan embertől, aki egyébként nem nyilatkozhat, tehát elég sportszerűtlen őt kérdezni, de hát ő van itt. Nem, a csatasorra nincsen probléma a stratégiával. Igen, én is azt mondom, hogy az, hogy hiteles emberek, hát velem föl se merül más, tehát nem mi vagyunk az ügynöközők, én ismerek. Szívesen dolgoznánk velük együtt, hát nagyon jó lenne. Nem beszél arra Jobbiknak, hogy most, ha össze akar állni valamivé, vagy akar valamit, ne felejtse el, hogy az emberek bizalmát akkor belefektetik, az felelősség. És ha ezt most tökölnek, eljátszák, akkor vége, mert lemeztébe SZDSZ-be, vagy többi balfasz bandában nem bízhatunk, most ha bennük kell bíznunk, akkor viszont jó. Vigyék jó a dolgot, ne különben. Alapvetően nem vagyok politológus, távol áll tőlem ez a fajta dolog, de mondom. Ugye jelenleg a cél a Jobbiknak az, hogy bejusson a parlamentbe. Van erre reális esély, én úgy érzem, illetve ez a fajta kommunikáció jön le, és úgy látom egyébként az emberekben is, elég sok emberrel beszélek, sok időm van rájuk, hogy igenis reális beütatni a Jobbikot a parlamentbe. Csak ugye, hogyha azt mondja az ember, hogy ne indulj el mondjuk a 9. kerületben, vagy stb., akkor ugye ez ugyanaz a szöveg lenne, mert annak idején az Orbánék kommunikáltak, hogy azért nem szabad a harmadik útra szavazni, mert akkor a Fidesz gyengítik. De most pont ezt kaptuk a Jobbiktól, vagy hát jobbikosoktól, mert Jobbik mai napig nem reagált, hogy azért ne legyen lépés indulás, mert elvansza azokat a Jobbiktól. De hát ez azt hiszem nem igaz, mert igazából így... Nézzétek, az én álláspontom az, hogy üljetek lesz megbeszélni. De ha nem állsz szóba, nehéz beszélni. Pont ez volt a levélnek is a lényege, hogy beszélnénk mi, nagyon szeretnénk mondjuk egy nyílt vitát volna a Gáborral, vagy most már bárkivel, de nem jön, tehát nem fog jönni, nem hajlandó. Addig ide jöhetett Jobbikos, amíg beszélgettünk, meg viccelődtünk, de ha vitáról lenne szó, meg fogjuk kérdezni szerintem ezután is. Egyébként nem alapvetően a Jobbikkal szeretnénk mi vitázni, két okból. Az egyik az, hogy én továbbra is tartom ezt a véleményemet, ellent kell neked mondanom, szerintem a Jobbik nem fog bejutni a parlamentbe. Ha valami csoda folytán bejutat egy embert, az ki fog esni a következő ciklusba, semmivel nem fog többet elérni, mint annak idején. És te ezt nem arra alapozott, hogy sok ember így gondolja, mert a sok ember mit gondol, az nem érdekel. Ez az én véleményem. Hanem emellett szintén neki sem mondhatjuk a nevét. De egy elég, tehát vezető, vagy legalábbis elég magas pozícióban lévő jobbikossal beszéltem én erről, és bizony, hát azért ez egy kommunikáció, hogy magabiztosak és erősek vagyunk, megállapíthatatlan, hogy hol állnak most a dolgok. Lényegtelen viszont, ha az emberek ezt, bocsáss meg, igen, nem láttam a kezedet, igen, tehát lényegtelen ebből a szempontból úgy érzem, mert hogyha a kommunikációban ez jön le, hogy nagyon erősek, akkor az emberek elhiszik, és a tehát ezt tudja növelni a szavazó bázist. Nyilván. Jó lenne egyébként, ha benne lenne egy radikális. Egyébként az egy másik, hogy nem tudom, mennyire figyelitek mostanában ezeket a közvélemény kutatásokat. Nem is adnak esélyt az embereknek, hogy azt mondják, hogy Jobbik. Tehát föl vannak a jelenlegi parlamenti pártok, nincs olyan, hogy egyéb, vagy akármi kategória. Nem mérik, nem is akarják mérni, és én dőrlelátó vagyok ebből a szempontból, tehát én azt gondolom, hogy azért nem akarják mérni, mert megijednének, hogy mennyire támogatok. Nem azt mondom, hogy 40%-on állnak, de szerintem ez sem egy elvethető teória. Viszont egy baj, bocsánat, lövövetés gyorsan, csak ez egy baj van, hogy nem mérik, mert az emberek olvassák, mert megjelenik a médiában ez a felmérés eredménye, és nincs visszacsatolás, tehát mert nem látják, hogy az ő véleményeket más is osztja, ergo mihez képes fogja minősíteni utána azt a pártot. Ez a lényeg. A visszacsatolás nincsen, na ezen kéne hogy változtatni. Szóval, aki egy kicsit figyelmesen hallgatta a múlt hét felvételét, arról a Steckler Otto elmondta, mint a Zöld Párt elnöke, hogy vannak itt ilyen különböző célkitűzések, és többek között ugye most Neo, te az imént is azt mondtad, hogy ugye a Jobbiknak az a célja, hogy bekerülni a parlamentbe. Ez egy nagyon szép cél, de minthogyha én úgy vettem volna észre, és lehet, hogy csak egy ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül próbálom a Zöld Pártot tanulmányozni, de én úgy vettem észre, hogy a Zöld Pártnak nem az a célja, hogy bekerüljön a parlamentbe, hanem a Zöld Párt végre egy olyan politikai erő, méghozzá egy megfelelően megalapozott politikai erő, amelyiknek az a célja, hogy Magyarországot végre rendbe szedje. Jó, vannak rövid meg hosszú távú stratégiák, a rövid táv, tehát az első lépés egy olyan fajta szerveződés számára, mint a Jobbik, az a parlamentbe jutás. De figyelj, aztán majd ott kezdjenek valamit. Ez az, amit a Jobbik nem tud, és ezzel mondom, hogy ez egy amatőr politizálás. Az a párt, amelyik nekifut a parlamentnek, és nem jut be, annak a pártnak vége van. Ennyi. Így működik a magyar politika. Hát még nem volt erre ellenkezőjére például. Nézd, én azt mondom, ne legyen igazam, jussanak be, aztán radikális változást meg ki fog provokálni más. Bocsánat, radikális változás, megint is az öreg ember. Én nagyon, nagyon jól emlékszem annak idején a Csurka Pista bácsi, tehát a miép elindulására, ugye először őt úgy, amiatt a bizonyos tanulmánya miatt még 1992-93 magasságában kizárták az MDF-ből, akkoriban körülbelül, mint mikor a királyi Izabellát is, és akkor ugye ő megcsinálta a miépet, meg ugye írta ezeket a remek anyagokat a Magyar Fórum című újságban, ami ugye azóta is van Csurka István lapja, és ugye Csurka Pista bátyánk a miép elnökeként ilyen különböző nagy tömegrendezvényeket összehívott, és akkor így voltak ilyen rendezvények, ilyen, és akkor pontosan erről van szó, hogy a nemzeti radikalizmus, illetve ezek az ilyen radikális pártok, amelyek így most így konkrétan működnek, vagy nem működnek, ezt így én nem látom, hogy olyan különösebben működne, azon kívül, hogy a fáját jártatja. Tehát igen, ezzel a rendszerrel működik, hogy összehív egy csomó embert, elmondja, hogy milyen szarul élünk, meg milyen rossz nekünk, mert itt vannak a zsidók, meg hogy kizsákmányolnak bennünket, és így tovább. És aztán utána ugye mindenkit a méltóság teljes ünneplés után méltóság teljesen hazaküldenek. Na már most, ezt így nem lehet. A Pista bácsinak ugye annak idején lehetséges, nem tudom, az volt a feladata, hogy ezt a dolgot, hogy tömegrendezvények, ezt így egyszer és mindenkorra, hogy úgy mondjam, elvegye az élét, elvegye az emberek kedvét attól, hogy ilyeneken részt vegyenek. Én annak idején most nem az, hogy a személyemet toljam, de elsősorban vonultam a Pongrácz Gergely bácsival Nyugodjék békében, meg a Stolmárgi Ilonával, meg a Kerekes László, vagy még, Szekeres László volt még ott, meg még nem tudom, a Fónai Jenő. A 1992-ben talán, mikor ott körülbelül másfél millióan végigmentünk a belvároson, és követeltük, hogy ugye a Hang is elemért, meg a Gombát Csabát, aki akkor a rádió elnöke volt, ugye az Antal kormány így mentse föl, mert árulóknak tartottuk őket, és hatalmas és lélekemelő rendezvény volt. És aztán utána Pista bátyánk, aki egyébként a rendezvény során, és erre tanúink vannak, konkrétan ott rettegett az emelvény oldalán, és így dadogva, hogy ugye nem zsidóznak, ugye nem zsidóznak, ugye nem zsidóznak, így motyogott maga elé, szépen elmondta, hogy hát itt bizony szegény Krudinák Alajos kirúgták a tévéből, és ez milyen szar dolog, és aztán utána mindenkit méltóság teljesen hazaküldött. Na, akkor tört meg valami ebben az ilyen nemzeti tüntetéses dologban, azóta a dolog csak egyre romlik, na most ezt a rendszert próbálja a Jobbik még most is csinálni. Az én látásmódom szerint. Lehet, hogy tévedek. Alapvetően amiben tévedsz, hogy a nemzeti radikalizmussal most jelen pillanatban az a probléma, és ez tényleg probléma, hogy főleg fiatalok, fiatal 20 évesek, 10 évesek tolják az egészet, nagyon kevés közötte már a 30-as is. És akik vannak, azok is általában nem emlékeznek erre, mert nem tudnak róla, hogy volt ilyen, megcsinálták ezt, megpróbálták. Tehát ez egy járt út, amit már egyszer nem vezetett sehova, de nem csak ez, hanem pont ezért nem látod az idősebbeket kint, tehát nagyon keveset látsz azokból, akik mondjuk ott voltak a Lánchídi csatában, mondjuk ők már nem is olyan nagyon fiatalok tényleg, de nem látsz olyanokat, akik ezeken a 90-es évbeli tüntetéseken ott voltak, hogy most is ott lennének, láttál, hogy a franc egye meg az egészet, ez így nem megy. Most így pont arra törekszünk az Zöld Párttal, hogy egy alternatív útvonalon próbáljuk elérni ugyanazt a célt, nemzeti felemelkedés, megmentődés, nevezzük, aminek akarjátok. Egyébként a jövő héten már olvashatjátok a hivatalos pártprogramot is a megújult weboldalon. Ennek például örülök, mert most ez nekem olyan, amiről itt beszélgettek, hogy mintha a Jobbik meg a Zöld Párt kötelező módon ellentétben lenne egymással, ami nyilvánvalóan abszolút nem igaz. Tehát hiszen... elkezdtem ezt mondani, hogy én alapvetően nem szeretnék a Jobbikkal vitatkozni. Nem azért, mert nem tudnám támadni a Jobbikot, vagy nem tudnék föléjük kerekedni, mert azt hiszem kommunikációban elég jó a Zöld Párt is, meg én is. Nem erről van szó, hanem alapvetően a Jobbikkal a céljaink 99%-ban megegyeznek. És jó lenne, hogyha az Zöld Párt ezzel kijönne, és ezt megmondaná az embereknek, mert elég keveset tudhatunk róla. Látják, tehát az látja, hogy fia, nem kívánunk ezzel foglalkozni, most nem azzal kívánok foglalkozni, hogy az a párt, amelyik mellettünk halad, ez olyan, mintha mit a szocialisták, a szociáldemokratákkal leülnének vitatkozni, és megbeszélnék, hogy igazából kurvára ugyanazt akarják, csak más logóval, meg más útvonalon. Nem, ennek nincs értelme. Akit mi támadni akarunk, azt úgy hívják, hogy Fidesz. Azt úgy hívják, hogy MSZP-SZD, de azokat nem hiszem, hogy kell. Tehát olyan szinten elásták már magukat, hogy nem kell. Amit mi támadni akarunk, az a jelenlegi rendszer, nem a pártok, mert a pártok azok kivannak rakva bozsáknak, hogy azokat üssed. Nem. Mi ilyen célokat tűztünk ki, amit egyébként a Jobbik is egyetért, hogy például a nemzetközi adósságállomány eltörlése, vagy a régi alkotmány visszaállítása, a régi törvényekkel. És erről mikor lehet olvasni, hogy az Zöld Párt mire? Most láttam az oldalt, szép új. Mikor kerül ki rá valami ilyesmi? Hát oldalt még nem láttam, mert az én gépemen van, ez körülbelül jövő hétre terveztük. Ez az egész Zöld Párt dolog, ez azért van, mert a Kuruc Info úgy gondolta, hogy most jó kibaszik velünk, és előre megszellőztette ezt a dolgot. Hát köszönjük szépen nekik, ennyit tudnak, egy nagyon alpár és nagyon primitív társasággá váltak ezt, ahogy mondjam. De ezt mondom, hogy a sajátjaikat tudják csak támadni. Tehát ennek a jövő héten kellett volna az egésznek kikerülni, hogy én képviselőjelölt leszek, srácok, itt van Zöld Párt weboldal, tessék, itt van, mit akarsz, hogy meg fogjátok kapni. Csak még egyszer elmondom, hogy ez idő kell, mert egy 2-3 héttel előbb ezt megmondták nektek. Kimondották előre nektek a karácsonyi ajándékot, hogy honnan tetszik. Na, most viszont zenélni fogunk. Pillanat, még egy gondolat a Dragonnak az előző tömegrendezvényes históriájához. A Jobbik ezen véleményem szerint messze túlmutat, ugyanis most olyan dolgok indultak el az egész országon, minden megyében működik. Az Attila Király Népfőiskola például, ami egy nagyon jól működő népfőiskola, csak hogy magamat ismételjem, folyamatosan csinálják ők is. Mondjuk az ő munkájukra nincsen hú de nagy rálátásom, de nem azon, nem ez a fő irányvonal. Csak nem néz mindenki. Remek értékeket hoz létre a Jobbik, tehát nem erről van szó, de a népfőiskola nem politikai irányvonal, tehát azt tudni kell, hogy nyilván, jó dolog, de itt politikusokról és pártokról van szó. Alapvetően civil szervezeteknek kéne csinálni, és nem pártoknak. Ez a, de teljesen mindegy, teljesen egy kihozza létre legyen, van, de ezzel nem lehet a parlamentbe jutni. Na, most zenélünk egyet, és aztán jövünk a hírekkel. Yeah. addig is, amíg blogin behozza a boros poharakat, mert ezek itt be akarnak rúgni előadásban. Visszautasítom. Elmondanám, hogy időnként ilyen mindenféle orfújások, köhögések és egyéb harákolások lesznek hallgatóak, mert úgy blogin, mint Neo iszonyatosan náthásak. Most az előbbi Dragon is bevett valami tablettát, remélem, hogy nem Molnár Görintől kapta. Gyanúsan kék színe volt, úgyhogy egy kicsit távolabb tőlem. Ő állítólag ilyen mérsékelt, és most bevette a radikalizmus elleni tablettát, hát hogy miért kék, azt meg sem velem kérdezni. Mi van, hozod már? Négy bort kaptunk egyébként Wolverine nevű olvasónktól. Teszteljük, érdemes. Ami nagyon finom. Ami nagyon finom, és a Wolverine-ről annyit kell tudni, hogy ő volt az, aki egyszer benne volt a műsorban is, mert őt elvittük így kocsmázni. Ő volt az, aki falhoz vágtak velünk együtt tavaly október 22-én a rendőrök, akivel együtt támasztottuk a falat a Nagymező utcában két órán keresztül az esőben. Na, akkor Wolverine egyébként legalább 3 centit arrébb tolták azt a háztömböt, tomketék annyi ideig tolták. Hát egy elég komoly izometriai gyakorlat volt. Ugye a kis csaj, aki velük az össze is esett, az nyilván az erőlködéstől, mert ugye nyilván nem azért megy pulóverbe át a esőbe. Egyébként, hogyha megnézitek a bombagyárat, tegnap vagy tegnap előtt tettem föl egy ilyen kis határidő naplószerűséget, hogy mikor milyen bírósági tárgyalások láthatóak, főleg a bombagyár íróinek, meg főleg az én főszereplésemmel. Ugye november 6-án kívül például november 5-én is lesz egy nagyon vicces, de nem is olyan kevelő kultot. November 5-én a 3. kerületi bíróságon 13:30-tól a Földszint 7-ben lesz nekem egy perem, amelyben én, mint magánvádló, bár emlékséget beszélek, a túlót, a PKKB-t, nem tudom, hogy mikor, hova megyek. Na szóval, még egyszer, 5-én 8:30-kor a Pesti Központi Kerületi Bíróságon lesz egy per, amelyben a Zsaru magazinnak, a rendőrség hivatalos lapjának a főszerkesztője és az egyik újságírója a vádlottak padján fog megszeppenni, én pedig, mint magánvádló megkérdezem tőlük, hogy mi a kurva anyátokat hazudoztok rólam. Nagyon vicces lesz, az ügyvéd szerepében Strasser Tibor sztárügyvéd, aki így ismeri a budapesti viszonyokat, azt tudja, hogy ő ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehéz súlyú. Isten, Wolverine! És most fél literes sörös korsokból elkezdik inni a megybort. Csak félig van. Ha, milyen kicsit merész. És csak négyet is. És valami amiga van rajta. Igen, ilyen kocka üvég. Na, hírek, tehát. Indokoltnak, arányosnak, szakszerűnek és törvényesnek. Törvényesek voltak a rendőri intézkedések az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójával kapcsolatos eseményeken, közölte az országos és a budapesti rendőrfőkapitány pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón. Tóth Gábor vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya arról számolt be, hogy a rendőrség október 23-án összesen 34 embert állított elő, 10 bűncselekmény elkövetés 24-et jogszabálysértés miatt. Az előállítások okai között szerepelt lopás, kábítószerrel, illetve lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés, hivatalos személy elleni erőszak, tiltott önkényuralmi jelkép viselése, garázdaság, közveszélyokozás előkészülete és visszaélés gyülekezési joggal. A vezérőrnagy elmondta, az 5. kerületi Markó utcában egy nagyobb létszámú vonuló csoport igazoltatása után több tucat benzines palackot, valamint ütő, vágó és szúróeszközök találtak a helyszínen. Bence József elmondta, hogy országosan 6200 rendőr biztosította a rendezvényeket, és különösebb rendbontás nem történt. Az eseményeken október 22-én 267, 23-án 611 rendezvényen való rendőri jelenlét mintegy 310 millió forintjába került a rendőrségnek, tette hozzá. A rendőri vezetők megköszönték a sajtónak a korrekt tájékoztatást. Vessük föl aranybetűkkel. Indokolt, arányos, szakszerű, törvényes. Ez a 4, ez mindig ebben a sorrendben is mindig így el van mondva, akkor is, hogyha a tömegbe lőttek. Egyébként nem tudom, Szálasi mondta ezt például a bíróságon, amikor megkérdezték, hogy hol lett az a sok-sok zsidó. Mondhatta volna egyébként, mert hát az ugye háborús időben teljesen normális dolog volt. A Markó utcára visszatérve egy kicsit, Melardi barátom járt arra fele, meg beszélt emberkékkel, és úgy azok, akik úgy vitték azokat a palckokat, amit itt láttunk utána, azok úgy oda csapódtak a tömeghez, mert ezek a akik ezeket úgy elvették, nem voltak ott. Mire gondolod még, kicsit kibontsuk, ugye ez a tömeg, ez a 61 vármegye által szervezett tüntetésről jött, a Árpád hídnál, a rendőrpalotánál volt ez a rendőrterror elleni tüntetés, ott egy tripla kordonon, beléptető kapukon áthaladt mindenki, ahol tejfiáltasan végig motozták, még a csizmaszárukba is belenéztek, hogy nincs-e valami csúnyaság náluk. Teszem nyilván... hozzá minden egyes alkalommal, amikor bementél, akárhányszor jöttél ki, mindig a kislábújattól az orrodlikáig minden melyik tapogatta. Így is van. Na most, hogy mennyi az esélye annak, hogy itt valaki bevisz egy ilyen helyre kis kartondobozba, ilyen 8-as csomag benzines palackot. Ez literes palackot. Literes palackot. Ez Biggel együtt láttuk ezeket a dolgokat, amik ott le voltak pakolva Markó utcában, mert egy francia tévériportert kísérgettünk egész nap, és hát oda beengedtek minket a rendőrök, mert mégiscsak külföldi, meg mégiscsak én vagyok. Láttuk, hogy mi van ott. Helyre kis táblák, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es számú bizonyíték, összecsavargatható csövek, ilyen vas csövek, ilyen verekedéshez, meg anyám kínja, mit tudom, és nagyon sok molotov koktél, de ez vagy 50 legalább. Nem az, nem az, hogy egy zacskóba benne, hanem doboz. Na most doboz cipelni, elég macera, nem beszél valahogy, hogy nézegettem dobozokat, tehát az valahogy fölemelik, akkor szétesik. Fokozott ellenőrzés az egész városban. Tehát ezt tessék elképzelni, 200 ember vonul. Kurva nagy ellenőrzés, de te iszonyú nagy. Hát aki kim volt, az látta. Tényleg minden sarkon, nem egy rendőr, hanem szakaszerővel minden utca sarkon a környéken. Ezt a menetet is folyamatosan kísérték, egyébként ugyanúgy be tudták volna dobozolni őket, mint ahogy minket, amikor a heteroszexuális felvonulást csináltuk július 5-én, ami teljesen békés volt, de három réteg roham rendőr volt körülöttünk, 500 rendőr vigyázott arra 150 felvonulóra. Vigyázott, hát hajtottak. Ezt itt is meg tudták volna csinálni, nem ez a lényeg. Valakik odasétálnak ilyen iszonyatos mennyiségű üvegekkel, beterelik őket egy kordonba, ahol szintén egy ilyen keskeny kapun kell bemenni, és a rendőr nem mutat rá, hogy te hova mész azzal a rohadt nagy karton molotov koktéllal, majd ez az emberke bemegy, leteszi a metro, a mentőállomás falához, és így ott van neki egy tonna molotov koktél, ez nem tűnik fel senkinek. Senki nem látta a jelenlevők közül, hogy ott valaki molotov koktélokat pakolászott volna. Most erre lehet mondani, hogy hát persze, hogy nem látta hát a haverja. Én azért emlékeznék rá, hogyha ott lettem volna, és azért nem mindenki azért ment oda, hogy balhézzon. Na most ez olyan szép és valóságos történet, körülbelül mint az a legendás, mikor a szovjet-kínai határon ugye a kínai harckocsi tüzet nyitott a békésen szántogató szovjet traktorra, a traktor visszahozta a tüzet, majd visszaszállt telephelyére. De érdekesek ezek a előállítások között szerepel. Nem lehet tudni egyébként, mert a... Már én is fuldoklom. Hát ez egy náthásadás, kérem. Mert amikor mondták, a Beregszász mellett épült egy ilyen gyárféleség, és azt mondták, hogy tésztagyár, nagyon adagállomás kinézete volt. Tehát így tésztagyár nem volt. Jó, hát édesanyám is még azért benne volt ezekben, hogy a IGV-nél dolgozott, hogy írott gépipari ellátó, mit tudom én, és tónaszám hozták be a zsiguli alkatrészeket, amit persze a zsiguliban nincsen ilyesmi, tehát abban nincsen ilyen zsukradar, meg ilyenek, nincs. Tudod, én annak idején a Magyar Optikai Művek 11-es szerszám osztályán dolgoztam, mint targoncás segédmunkás, és ott ilyen úgynevezett présgépeket gyártottak ilyen szerszámkészítő szakemberek. Na most ezek a présgépek konkrétan szovjet középhatótávolságú rakéta elsütő szerkezetek voltak. Úgyhogy vannak fura. Akkor ti gyártottátok azt a boilert is, nem, ami meg robbant volna. Videóton kolorszták. Az. De most nem is erről van szó, hogy sok ilyen volt, persze, de hát ez minden normális ország így csinálja, hogyha olyan haditechnikát gyártott. Jó, másról van szó. Tehát ezek a tanáról elmondta nekik, hogy az a kolosztár robbant föl, amelyik csak úgy az oroszoktól begyűjt, hanem hogy beépítették a nyugatnémet alkatrészt. Mert az orosz alkatrészes szórását és teherbírását messze nem érték el a nyugatnémet alkatrészek. Azok, hogy belefeszültek az életbe, azt nem bírták, az orosz trafóra állott neki 20 volt a többet, majd bum, fölrobban. Ennyi. Egyébként érdekes, hogy előállítások okai között szerepel kábítószerrel, lőfegyverrel való visszaélés. Ezeket is letartóztatok. Ez úgy be van így írva. Ugye nyilvánvalóan köze nincs a tüntetésekhez, vagy az megemlékezésekhez, mert akkor erről harsogna a média. Kihagytad a lopást. Vagy lopás, igen. Tehát cigányok is voltak. A lopás az egy érdekes történet, vagy Neo mindjárt elmondja. Tehát ezek ilyen tehát lehet, hogy volt ilyen más üggyel kapcsolatban, de azért ide hozzámondjuk, mert érdekes. Önkényuralmi elképviselése. Hát várjál, nem. Strasbourgi bíróság most mondta ki nemrég, ha jól emlékszem, a Vajna Attiláék kedvéért, hogy a vörös csillag viselés az teljesen normális, és tessék tudomásra, hogy a vörös csillag az szét. Most ezek szerint csak a vörös csillagra vonatkozik? Nem, mintha meg akarnám védeni azt, aki ilyen mindenféle síkidomokat visel, amiket nem kéne, csak nem ezt úgy hívják, hogy izé, hogy is hívják. Kettős mérce. Igen, pont. Igen, amikor ez a mérce, itt a kezem egész finom bögre formája, a füle van, és finom. De várjál, kijelenti az egyik főfasz, hogy már egy ütő, vágó, szúróeszközök, lőfegyverek, kábítószer, mindenki meghal, mire a Bence József azt mondja, hogy rendmondás egyébként nem történt, tehát így gond az nem nagyon volt, és a legérdekesebb, hogy a végén megköszönik a sajtónak a korrekt tájékoztatást. Ez meg szokás, hogy egyrészt a sajtónak hogy alapvető, hogy korrekten kell tájékoztatni. Ez nem mit jelent meg? Sehol nem volt kamera, ahol kellett volna, ez azt jelent. De hogyha a rendőr megköszöni, vagy a rendőrség, akkor valamiért úgy érzik, hogy ez számukra volt korrekt, de azért kilóg itt a lóláb, oda nyalintott. A rendőr lóláb leginkább. De ez a lóláb, mit loptak el 23-án? Volt a fukét. Hát az érdekes, ez én voltam egyébként. Történt, hogy ez a menet visszafelé, a Marka utca felé, és negyed magammal jöttünk ilyen csúnya fekete ruhába, ugye a szokásos ugye, tüntető áltozat, igen, ez a midnight kamu, és jövünk szépen békésen az utcán, és a Visegrádi utca, Vág utca sarkánál megáll egy rendőr, ezért tranzit, vagy valami szállító furva, mindegy, kiugrálnak belőle a droidok, iratokat azonnal, és nyúlnék be a farzsebembe az igazolvány tokomért, és azt veszem észre, hogy már ezért nyalom az üvegfalat. Másik három társammal, hát annyi volt, hogy jó estét, urak, akkor egyszer még az olványt láthatnánk, vagy valami. A fülemben volt egy fülhallgató, rádióhoz tartozó headset, azt úgy, ahogy van, abban a pillanatban, hogy odalökött a falhoz, kitépte, leszették rólam a hátizsákot, mindent, tehát gyakorlatilag negyed óráig a spárgához közelítő szélességű terpeszállásban hátrafeszített nyakkal ott én álltam, és közölték velem, hogy akkor bevisznek. Ez ugye indokolt arányos szakszerű és törvény. Ez teljesen az volt, meg az, hogy fasz, köcsög, stb. Az összes többi ilyen, tehát egy nagyon szép slang szótárt idézett a gyerek, szabolcsiak voltak egyébként a zsaruk, elmondták, hogy kirúgatnak a munkahelyemről, nem lesz. Elmondták, hogy ezért szó szerint az édesanyám hátán fognak közösülni velem, az összes többi, meg hogy én köcsög. Na mindegy, nagyon szépen fogták, és szólogattak be állandóan, hogy most mi van. Ja, a rádiómat tönkretették. Tehát anyagi a TV rádió? Nem, ez sima voki volt. Hát az vokitók, igen. A tetején a potmétert a hülye gyerek eltörte. Szabó. Jó, hát rendőr. De ez mi volt nálad egyébként, mert most meg fogják kérdezni tőlünk az én kárőrvendőben. Na biztos azért, nem mondjuk, ez 90 óta nem titok. Ez kérlek azért volt, mert nem titok, hogy egy kisebb csoporttal a Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvédeit kísértük. Ők ugye az ilyen izgalmas helyszínekre járkálnak, és a rendőri túrkapások ellen, tehát ezeket igyekeznek visszaszorítani azzal, hogy ott van ügyvéd. És hát ugye ők már autóval távoztak, akkor mi is megyünk. Tehát direkt nem a tömeggel mentünk, mert nem akartunk vonulni. Én tudtam, hogy nincs bejelentve a vonulás visszafelé. Úgyis megcsinálják nekik a balhét, mit tudom én. Egyébként nem volt balhé. Egy párhuzamos utcán közlekedtünk szépen békésen, és senkinél semmi nem volt olyannyira, hogy az egyik társamnál még csak személyigazolvány sem volt. Ennek ellenére engem előállítottak, és folyamatosan kérdeztem az előállításokat. Kus, nem pofázol. Az emberke, aki végül a rabóba pakolt, az egy fokkal kedvesebb volt, és megkérdeztem, hogy akkor sem tudhatom, hogy miért állítanak elő. Azt mondja, hát azt ő se tudja megmondani, meg itt senki nem tudja megmondani, de azt mondták rádió, hogy engem be kell vinni. És a négy tagú társaság... Ismerjük, bocsánat, szabad, fel, tavaly október 22-én így jöttek ránk, hogy látták a térfigyelő kamerákkal, hogy ott megyünk a kamerákkal, meg dolgozunk, meg interjúvolunk órákkal az utcai arcok után, és kiküldtek több busznyi rendőrt, hogy engem be kell gyűjteni, nem mindenkit, aki velem van. Most ezt olyan szinten sikerült, ugye, hogy két járókelőt is oda csaptak, hogy tényleg közük nem volt hozzánk sem, csak ott volt. Na most ez ennek a fordítottja volt, mert az egyik srácnál tényleg nem volt személy. És hát ugye ők mehettek szépen tovább, egyébként azonnal szóltak az ügyvédeknek, tehát előbb bent voltak a gyorskocsiban, mint én. Az ügyvédek és önszántóból. Tehát most, igen. És akkor szépen rabosítottak, a hajnali fél egy körül jöttek, hogy akkor mehetnék én el. Mondtam, most már tudják, hogy miért lettem előállítva. Ők nem, majd elmondja a szabálysértési előadó. Kiről kiderült, hogy bűnügyi. Na, mi a francot bűnöztem? És akkor sokáig ő sem mondott semmit. Annyi volt, hogy hát akkor engem lopással gyanúsítanak, mert hogy én eltulajdonítottam egy gázmaszkot. Ez a rendőrségi gázmaszkot, mert csak a rendőröknek lehet ilyen MR-E2 típusú, egyébként nagyon, nagyon jó kis gázmaszk. Ez az, ami szűri a CR-gáz. Nem, maga nem a gáz, tehát a betéten múlik a dolog, nem a maszkon. Igen, de a betét az, ami miatt ők háklisak, mert a betét az a sima, tehát ez a katonai zöld, a seregnél rendszeresített betét. Jaj, neked nem volt hozzá ráadásul még a rendes betét. Nem. De, hát ez egy modern nagy ablakos gázellátó. Gondoltuk, hogy teszte. Igen, nagyon jó egyébként. Ipar használják egyébként bárkivel. Persze. Na most én ezt elloptam a rendőrségtől. Szerintük azután nem kaptam semmilyen papírt, jegyzőkönyvet nem vettek föl, tehát gyakorlatilag nem gyanúsítottak ott meg semmivel, meg nem is tartottak bent. Tehát ugye ez bűncselekmény, akkor már csak kivárják. Tehát itt vannak ilyen dolgok, hogy miért nem. Tehát majd nem kaptál egy szál papírt arról, hogy téged elvittek? Arról kaptam egy szabadulási igazolást, amiben bekarikáztam, hogy panaszom keletkezett, van egy átadás átvétel, és a maszkot azt bent tartották bűnjellek. De ügy az nincs. Van ügyszám, de van ügy. Semmi cetlin nincsen róla, hogy bármi lenne, tehát nem értesített sem. Tehát nem hallgattak ki, hanem hogy lenyújtjuk a gázárarcodat, és bocs, tévedtünk. Semmi, ennyi. Igen, ez így működik. Ami még érdekes, a két srácot, akik hát ugye a cellatársaim voltak, azok is nagyon főbejáró bűnöket követtek el. Az egyik leitta magát, és ment az Andrássy úton. Konkrétan, ha jól emlékszem, akkor éppen egy taxi felé, mert hát sokat ivott, és a háti zsákjában a 8-10 sörös üveg mellett, amiben fullon volt sörrel, volt egy 1 literes vagy másféles ásványvizes üveg, amiben benzin volt a közéhoz a hogy hívják ezt, ami fűnyíróhoz. És a ő, maga. Jó, hát földre vitték, és bevitték. Tehát, de honnan tudták a rendőrök, hogy a hátizsákban van egy ilyen... Fokozott ellenőrzés volt, tehát átkutatták a sárkát. Tehát nem, az meglátják, lerohanják, leteperik, kibakolják, és akkor ezért bevinják. Benzin és bevitték. Így működik egyébként. A másik srác, de ha nem tálnak semmit... Ha nem tálnak semmit, akkor bevisztek, mit tudom én, tiltott határátlépésén. Mert ott már Izrael van. Tényleg 13. kerület volt, azt tudom, erre nem is gondoltam. Na, a másik srácot ilyen felhorzsolt fejjel, meg vérző fejjel rakták be oda mellém, akinek el is törték a szemüvegét. Hát te miért vagy? Lovák jelölt. Nem lovák jelölt, ez egy kicsit nagyobb darab srác volt, meg idősebb, mint az előd. Teljesen nyugodt, higgadt srác. Mondja, hogy itt éppen a rendőrségi szalagkordont szedte föl az aszfaltról, tehát ugye, amit így leszakadt, hogy visz haza magának emlékbe. Megáll a furgon, kiugolnak, te köcsög, állj meg! Azt nem értelmezte felszólításként valószínűleg, mert hogy nem is szabályszerűen hangzott el. Elkezdett futni. A droidok 20 méter után föladták, miután kiköpték a tüdejüket, és visszagyömöszölték a mellézsebükbe. Erre elkezdte üldözni egy rendőrautó, és egy úgy kereszteződésnél elütötte. Utána az összes droid, aki odaért rá a hátára, feszegették minden. Azért a mentős ellátta, és úgy vitték be a gyorskocsira. De ezzel jót röhögünk, de igazából ez borzasztó. Ez rettenet. Ez ilyenek a Kádár rendszerben nem voltak. Tehát a Kádár rendszerben is kiment egy tüntetni, jó előbb-utóbb neki nyomtak a gumibottal a kocsinak, meg jó megverték. Na, de akkor tudtad. De ilyet, hogy a mellékutcában lélek egyedül ott vagy, így nézegeted, hogy mi van, és konkrétan nem azért mennek oda, hogy te most elkövettél vagy meg igazoltassák, hanem eleve azzal mennek, hogy verjük, agyongázoljuk, eltöltjük össze a vesejét, mit tudom én. De ez egy dolog, de ott azért meg volt mondva, nekem ez a legnagyobb, hogy mindenki mondja, hogy sírunk itt, hogy ez meg az, nem az a bajom nekem, főként, hogy ezt megcsinálják, hogy azt hazudják közben, hogy itt rend van, meg szabadság, és hogy ők az egyetlen indok indokoltak, arányosok, szakszerűek és törvényesek. Tehát igen, az, hogyha valakit leköcsögözünk, vagy a rendőrautóval elütjük, az indokolt, mert köcsög, arányos, mert köcsögöt össze kell törni, szakszerűek, hát hogy törünk össze köcsögöt, hanem az autóval, törvényesek, hát igen, nem, ne a gólj, nem? Úgyhogy de tényleg, ha belegondolunk, akkor azt mondták, hogy igen, hogyha kimész tüntetni, megverünk, megalázunk és elviszünk. És elvitt, jó volt. Most meg mi van? Kimehetsz tüntetni? Persze, de most nem. Tehát hazudnak. Én magam is láttam, amint srác, mondjuk itt a mieink között is van, aki ugye próbál kicsit belekötögetni a rendőröknek, és szabálytalanul állt a rendőrautó, és fogta magát, hogy lefényképezi, és akkor majd izé. De hát a rendőrök meg gyorsan megkapcsolták a villogót, és nem az volt a reakció, hogy bekapcsolták a villogót és ülnek tovább, hanem elkezdték ütni a csapatfurgon oldalát belülről, és elkezdtek irtózatosan, az az undorító kárőrvendő röhögésre, hogy haha, hülye köcsög. És ütötték az oldalát, és én ezzel figyeltem, épp akkor jött oda egy kedves hazafi, hogy engem megver, mert van ilyen hazafi, és akkor azzal voltam elfoglalva, hogy de mégsem utána. Na most ez úgy hangzik, mint a téged nagyon megvertek volna, ezt másnap az Index forrón így írják. Nem vertek. Bloginát megverték. És most nem, tudja, nem engem az elmúlt két hétben, október 23-ától számolva, tehát mondjuk az 3, de két hét alatt 4-szer akartak megverni. Ebből egy sem volt sikeres, de nem akarom el kiabálni. Ebből 3 eset volt, amikor hazafi. Nevezett személy, tehát csak egyszer volt, hogy ilyen a harcos antifa, akkor basztam szét a kezem. És amúgy meg 3-an jöttek. Volt, aki személyesen jött ide, volt ez, aki egy tüntet, tehát 23-án jön oda, megverhetne, mert itt van 10 barátja, szóval így a, nem is értetes, tudom kicsoda. Meg egyszer egy hazafias kocsmából kellett így kimenekítenem a haverjaimat, mert hogy mekkora köcsög vagyok egyrészt, meg hogy az egyik srácnak kicsit sötétebb a bőre, és hogy az cigány, és hogy az milyen jogon ülök én például mellé. Az egy nagyon rendes gyerek, de most ez teljesen mindegy. Illetve a másik ismerősömnek a nagyapja AVH-s volt, akit ő megtagadott, és ő ezt ott elmondta, és hát ezért is őt meg kellett ott ölniük a hazafiaknak, csak mégse. Úgyhogy így ezek ilyen érdekes dolgok, de hát a rendőrök is már akarnak verni minket, úgyhogy... Erről írt a Nagy Lajos, hogy mi a honfibú. A honfibú az, ami csekélyebb értelmű állampolgárainkat folyamatosan a honfitársaik ütlegelésére buzdítja. Bizonyos T. Krisztiánt gyanúsít a rendőrség robbanószerrel való visszaélés miatt. Amiatt, hogy állítások szerint kocsiában repesz és gyújtó hatású bombákat, kisebb csőbombákat és pirotechnikai eszközöket találtak. T. Krisztián a 2000-es Sydney Olimpia magyar cselgán csapatának tagja volt, írja Blik. A 33 éves férfi kapcsolatban áll különféle radikális szervezetekkel, szülei a Népszabadság szerint a Lelkiismeret 88 nevű szervezet tagjai. A férfi egy angyalföldi autószerelő műhely vezető munkatársa volt. A műhelyben a rendőrök bombakészítésre alkalmas eszközöket találtak. Ez a T. Krisztián, aki egyébként azóta már kiderült, hogy Tölgyesi Krisztián, és ebből nem is csinálnak nagy titkot, mondjuk így elég egyszerű is megtalálni, hogy a 2000 Sydney Olimpia magyar cselgán csapatának tagja, kb. 3 perc egy Google-ra megtalálni, ki ez a T. Krisztián. Ez pont olyan, amikor nekem lejöttek, hogy a P. Tamást elfogták, aki az interneten Tomcat néven ismer, és ugye innentől már megvan ugye ez a törvényi előírás, hogy amíg nincs jogerősen elítélve, nem írhatjuk le a nevét. Ez le van szarva a hazafiak esetében. Na most a T. Krisztiánról két dolgot. T. Krisztián nagyon bátor volt, és nagyon hülye volt. És most neki megyek a szent tehénnek, mert sajnos kritikával kell illetnem ezt az akciót, és ide lehet jönni akárhányat ezt is agyonverni, hát aki ezért most neki áll pattogni, ez nagyon primitív. Kérem szépen, T. Krisztián annyit ért el a hosszú előkészületek és nagyon nagy bonyolult tervező munka után, hogy szépen behegeztette magát a kaptárra, és valószínűleg ott is marad, mert ez nem cukor meg műtrágya, amit ki lehet magyarázni. Kérem szépen, T. Krisztián ugye fémcsőbe rakott állítólag pirotechnikai keveréket, tehát én még mindig azt vallom, hogy szerintem az nagyon robbanni nem fog, mert azért aki már játszott fekete lőporul, azt tudja, hogy az ugye toló hatású anyag, de nem olyan hatalmas erejű. Tehát ugye így belerakjuk egy ilyen csőbe. Lefolytva robban. Jó, nagyon lefolytva talán, de nem hiszem, az, hogy repesz hatás, meg akkorát robban, mint egy kézigránát. Meg az a burkolattól függ. Meg lerombol, egy vascső, egy sima öntött vascső, láttad a tévében, nem? Persze. És nem tudom, arra emlékszel, hogy ezeket a melles, meg ezeket a csőbombákat, amiket egy szatyorral mutogattak ott, hogy ez volt a kocsijában, azokat még amikor oda mentünk a franciába, még a Markó utcában voltak lerakva fel. Ó, igen, ott volt, igen. Tehát az valahogy oda keveredett a kocsijába a srácnak, mindegy. De tételezzük fel, hogy nála volt, mert lehetséges, hogy ott is volt, meg mit tudom én. Tehát úgy kapták el az a mese, hogy a titkosszolgálat figyelte, és követték, és ezért nem. Azért is lehet, azért nem lehet ez igaz, mert hogyha egy kocsiba bomba van, és az űrge elindul befelé a városba, azt nem várják meg, amíg odaér. Azt lekapcsolják útközben, de úgy kapcsolják le, hogy normális országokban. Magyarországon is. Ilyen nincs. Tehát, ha konkrétan arról tudok, hogy na, ott egy bomba van, akkor az útközben fognak helikopterről a fejére ugrani a kommandósok, úgyhogy ne történjen semmi. Egy másodperc alatt vége van az egésznek. Egy persze, sőt, az minden. Is lehet, hogy a mesterlövész kilövi abba a pillanatban, mert nem fognak kockáztatni. Mert az egy terrorista, és akcióra készül, őt jogszerűen le lehetett volna lőni. De nem ezt csinálták, hanem ott hol fogták el, ugye nyugati felüljáró alatt. Vicces egyébként, ugye mi elmentünk megnézni a helyszínt aznap éjjel, körüljártuk az egész nyugatit, mindenhol egy olyan 30 méterre, tehát ezt egy olyan távolságot kell elképzelni, hogy a McDonald's a kapujának a vonalába, a túloldalon így a Szent István körúton a könyvesbolt vonalába, a nagyjából így a Veszprém előtti buszmegállók vonalában, meg a túloldalon a felüljáró végénél, még ott sem kicsit bejebb az OTP-nél, ott álltak rendőrök, hogy ne, innen bejebb nem lehet menni. De a felüljáró nyugodtan lehetett közlekedni. Mi fölmentünk a felüljáróra, és fölülről megnéztük a nagy bombapakolászást. Sokat nem láttunk belőle, mert teljesen a híd alatt volt, de oda mentünk, és senki nem mondta, hogy menjünk le onnan. Nem volt az árva híd. Ugye mit láttunk? Van egy kocsi, egy zöld Peugeot, hát ezt is tudja már mindenki, egy Peugeot 206-os, egyébként egy tuning verda volt, tehát ezt a srác magának építgette, amivel állítólag ő robbantani akart. Na most, eleve az ember a saját kocsiából, ha van egy csöppesze, akkor nem csinál bombát, úgyhogy ezt nem is hiszem el, mert ennyire hülye nem lehet valaki. Ez biztos, hogy nem igaz. Viszont, amiben viszont nagyon hülye volt. Beült a saját kocsiába, elindult be a városba, és, mint mondtam, hogy nem követte senki, nem tudtak róla, hogy ő szállít valamit, hanem mit csinált? A legnagyobb készültség közepén, ahol tényleg nyüzsögnek a rendőrök, és a legapróbb gyanús dologra, és mind ugye szedi össze valaki a szalagot, vagy egyáltalán megy az utcán, még arra is rávetik magukat, ő megáll a kocsijával a nyugati felüljáró alatt középen, leparkol, ott, ahol nem lehet, tehát mondom, a villamos sinen majdnem, tényleg az úttesten, ahol még egy hétköznap is azt mondja, hogy ember, hát azonnal megy oda a rendőr. Oda mentek hozzá, maga kicsoda, micsoda, na mutassa csak a csomagtartót, hoppá, mit találtunk, így bukott le. Tehát ez, kérem szépen, droid zóna. Mert ilyet épeszű ember nem csinál. És ez így történt, ezt nem én találom ki. Tehát épeszű ember nem él Magyarországon. Tehát, épeszű ember nem sok él Magyarországon. Menjen, igen, csak ki az épeszű. Aki ezt voltak hülyék, ezt nagyon jól elmagyaráztam, én beszélgettem, hát pszichológus. És megkérdeztem tőlem, hogy ha már pszichológus van, fölteszed neked a kérdést, amit mindenki föltesz a pszichológusnak, hogy én normális vagyok-e. És elmondta, hogy ezt így nem lehet megválaszolni, és ez egy fasság, amikor azt mondják, hogy ez nem normális, vagy az nem normális. Az, hogy valaki normális, az attól függ, hogy milyen körülmények között él. Mert az, hogy te vagy egy busman Afrikába, és X módon viselkedsz, az teljesen normális. Ugyanez a viselkedés abszolút nem normális Budapesten. Mert itt nem az a környezet. Az a normalitás, hogy az adekvát környezetben adekvát válaszokat adsz. Ez a normalitás. Mi egy adekvát környezet, egy bizonyos környezetben, ami van ugye most, mi a mi eszmerendszerünknek, a mi gondolkodásmódunknak, a mi neveltetésünknek, hagyományunk, minden megfelelő választ adunk akkor, amikor kimegyünk és azt mondjuk, hogy Gyurcsány takarodj, amikor azt mondjuk, hogy mocskos ávó, és ha kilövik a szemünket, akkor teljesen jogos, azt mondjuk, hogy kurvanyát szemét lő ki. Ez így működik. Ami nem normális, az az, hogy azt mondják, hogy kérem, ez arányos és szakszerű, és mit tudom én, meg törvényes, na ez a nem normális. Egyébként én ezt többször kifejtettem, az, hogy mondjuk mi normális ugye Magyarországon, az ugye az, abból is leszűrhető, hogy közülünk, akik tényleg féltve figyeljük a híreket, látjuk, mi történik az országgal, velünk, sőt a világgal, azok egy idő után vagy beleőrülnek, és szélesztetjük magunkon, hogy nem teljesen normális, amit csinálunk, vagy alkoholisták lesznek, vagy öngyilkosok, ugye ezt is tudjuk. Egészségünkre! Bigiszik, én meg folytatnám kicsit a gondolatmenetemet a T. Krisztián a kapcsolatban. Teljesen mindegy, hogy mit csinált, nyilvánvalóan azért volt nála, ha nála volt a cucc, akkor azért volt nála, mert mit tudom én. Valamiért megálltott a nyugati aluljáróban, ez tény. Ha valóban igaz az, és tételezzük fel, hogy igaz, bár azért elmondanám, hogy ez a kis Imre alezredes, aki a televízióban magyarázott, ő a készeléti rendőrség tűzszerész szolgálatának az egyik vezetője. Ezen a kis Imre alezredes ellen, aki elmagyarázta, hogy hogy működne, meg kézigránátlanságú robbanás, meg megrongálódhatott volna a felüljáró, ő ellen a jelen pillanatban a fővárosi bíróságon folyik eljárás, ő vádlott, szakértőként elkövetett hamis tanúzás büntette miatt, megvan az ügyszám is, ha valakit érdekel, írjon nekem és elküldöm neki, meg lehet nézni, és ez az ember áll ki, és magyarázza azt, hogy ezt a szerencsétlen most miért fogják betenni a kaptárba. Na most visszatérve a Csabára, tehát ha és amennyiben ő bombát csinált. Mármint a Krisztián. A Krisztián, igen, bocsánat. ha és amennyiben ő tényleg bombát csinált, akkor a legnagyobb ökörség, amit csinált, hogy kivegyék tüntetésre vele, és majd ott felhasználjátok. Gyerekek, ez nem. Ha valaki terrorista akar lenni, hát basszus kulcs, álljatok össze, nem 500-an, meg nem a fél a fradi pályát viszem magammal, vagy bármilyen pályát, összeállunk hárman, nem többen, vagy egyen, az a legjobb. Csinálunk bombát, megnézzük, hogy ki az, akit ki akarunk nyírni, és kinyírjuk. Ennyi. Ha lehet, nem, azok nem éredjünk. Lehetünk mi is, hogyha az a célja, mert most arról beszélünk, hogy ott kell végrehajtani. Tehát, hogy valaki minket ki akar nyírni, az nem úgy néz ki, hogy kimegyek egy tüntetésre, viszek egy nagy vasdurungot, és várom, hogy oda jöjjön, de addig is verem a rendőröket. Nem kérem szépen, ha valakinek velem baj van, időjön a boltba, és itt engem agyon ver. Vagy ha ugyanezt mondjuk Gyurcsány. Mert olyan sokat vagy itt, bazen mindig az én bőröm megy vására. Pont most szervezgetnek egy ilyet egyébként, hogy szétverik a boltunkat. Ez egy nagyon kedves dolog, de majd mesélünk róla. Majd zene utánban lassan jön. Tehát mondom, hogyha valamit el akartok érni, akkor ne tüntetgessetek, meg ne a tüntetésen, ahol 1000 millió százalékig fölkészültek rá, hogy semmit, egy kavicsot nem fogsz tudni büntetlenül eldobni. Nem ezt kell csinálni, nem hős vagy, hanem hülye. Hős akkor leszel, ha elérsz valamit. És akkor azért egy vállalható kockázat mellett, kell csinálni a dolgokat. Tehát nem úgy, hogy 100%-ig elbukunk, de mekkora hősök vagyunk. Na, legalább Cseh Gevarától tanuljatok valami kis gerilla harcot, ember. Szóval ennyi. Cseh Gevara írt róla a könyvet, de ott van a magyar a Fehérfai ellenállás kézikönyve, a magyar ellenálló kézikönyve. Tessék már elolvasni a rohadt könyveket. Tehát attól, hogy a budaházi Gyuri nagyon szépeket mond, az nem azt jelenti, hogy akkor kell támadni, amikor ő ott beszél. Nem, az egy tüntetés, és ott ő azért beszélhet, mert körülbelül 3 millió rendőr, és figyelik az utolsó mozdulatodat is. Csak a börtönbe kerülsz, hogyha ott kezded a hepajt. Nem ott kell, mindegy. Egyébként a Kuruc Info gránátgyárosnak nevezi Tölgyessit. Most ennek az lehet az ok, hogy a bombagyárosnak nem, mert mi valószínűleg büdösek vagyunk, de most egy gránátgyáros, aki méltón készült 56 ünnepére. Na most amellett, hogy... Jó, azért tegyük hozzá, 56-ban is volt olyan, aki hozzájutott robbanóanyaghoz, és elindult, hogy a keleti pályaudvar külső vágányán felrobbant a személyvonatot, és a többi srác kapta őt el, és jó agyon is verték, szó szerint. Volt ilyen. Csak ugye a méltón készül, az nekem azért fájó, mert ugye ők azt mondták, hogy tomketék megalázzák 56-ot a nemzeti kötélhúzással, és a zöldpártot is írták, de a tomketékben azért már benne vagyok én is. Igen, balliberálisok is lettünk. És ez nekem így nem tetszik, így, tehát most vagy a zöldpártot szivatjuk, vagy tomketet, de a tomketék az így inkorrekt, mert hogy kötélhúzást csináltak ezen a napon, amikor szerintük sírni kellene. Ugye 23. október 23-a szerintem akkor is egy ünnep, mert nagyon büszkék lehetünk rá, amellett, hogy az akkor történt dolgok miatt még csak gyújtani sem elvetendő dolog, de hát ez miért jó volt? 23-án nem történt semmi igazából, ami miatt gyertek kéne gyújtani. 23-án ez egy szép nap volt, az olyan, március 15-e, hurrá, forradalom, elértük, megcsináltuk, elfoglaltuk a nyomdát akár, erről szólt. Hogy később aztán lövöldöztünk, meg tankok jöttek, az egy dolog, de azt meg november 4-én tessék, az gyásznak. Várjál, 23-án az a rádiónál ott azért már akcióztak, nem? Hát volt valami, igen, de... 25-e volt, hogy a Kossuth téri vérhányzés például, igen. Akkor lehet sírni. Na, onnantól indult a dolog. Igen, ezért mondom, hogy ez... Ne keverjük. Tehát, hogyha már szidnak bennünket, akkor legalább ésszel. Most olvastam a blogin az október 23-a sajtóját, és a 24-én egy szó sincsen semmiféle. Nem, de 24-én sajtóját volt a sajtót. Budaház ugye azt mondta, hogy ez a srác sokat nem tud az esetről, de ez a srác egy hős, így láthatatlanban. Én azt mondanám, hogy ez a srác egy áldozat. Áldozata annak, hogy el kellett jutnia idáig, hogy úgy érezze, hogy ez megoldás. Így van. Áldozata annak, hogy ez a retorika, hogy menjünk neki a rendőröknek, hogy csináljuk, pontosan ez, amit Budaházi képvisel, és most már megmondom őszintén a véleményemet Budaháziról, mert ő már küldött engem a picsába, szó szerint. Véleményem szerint az, amit a Budaházi csinál, hogy most a maszkokat osztogatjuk, ezt már 20-án is mondtam, nem működik, mert hogyha nem is történik semmi, jönnek a provokátorok, lásd itt Markó utca, akik lepakolták a Molotov koktélokat, szép provokálják, és mindig lesz egy vagy kettő, aki úgy gondolja az ő gyújtó beszédéről, hogy na most kell Molotovot hoznia neki, és akkor tapsikolni fog a bal liberális hatalom, mert végre terroristát fogtunk, végre a csőcseléket meg tudjuk mutatni a tévébe, hogy dobál, végre nekünk van igazunk. Hát ennyi, egy ember kell, két ember kell, aki komolyan veszi. Ez egy felelősség az ő részéről. Budaházi nem csak, hogy 20-a után nem vette észre, hogy most kéne fülét farkát behúzva befejezni ezt az egészet. vagy csinálja rendesen, vagy ne csinálja. És most hőböröghet nekem, fölláborodhat nekem, meg a Kurucinfo bal liberális oszhat, elmegy a kurva anyába a Kurucinfo, ugye, hogy van egyébként, de ez az igazság, és ezzel mi nem akarunk közösséget vállalni. Ez meg azt kellném hozzá, hogy ma voltam benne a BRFK-n bejelenteni egy rendezvényt, és szó volt a jó, Tomket egyébként mutogatni. Zúg a mikrofonja, nem kell neked abba adni a dumát, azért mert integetek. De nagyon integetsz, előttem integetsz, zavar. De Blogi meg nem figyel, mert iszol a hülye borát, és zúg a mikrofon. Te is iszol, nem is kocintottunk. Na, a... Ikába. Mit akartam mondani? Ja igen, tehát... Voltál bejelenteni egy rendezvényt. Igen, és volt szó az Oktus23-ról. Elég rendesek egyébként a BRFK-n biztosítási osztályon a néhányan. Na most a lényeg az, hogy a budaháziék, vagy a Torockai, nem tudom ki volt a bejelentő, de ha ők bejelentik azt, hogy utána átvonulnak, akkor biztosítása szépen mindenki átjöhetett volna, és nem fogják őket a markóba, meg nem lesz ebből balé. Tök mindegy, kerekperec kijelentették ott, és akkor nem fog senki sehova vonulni. Tehát az, hogy ha te ugye leegyeztetsz egy rendezvényt, akkor azért felelős vagy, nyilván az elvonulás az már annyira nem ide tartozik, de ha azt mondod, hogy és most vonuljunk át, tehát hogy mondjam, nem van neki értelme. Már nem játék. Ki lehetett volna fogni a szerep a rendőrsi vitorlájából, és akkor még egy indok több lett volna, hogy barbok voltak a pékek. Jó. És most ennek örömére zenélünk egyet, a 80-as évekből előszedünk nektek valami szépet. kormány felfüggeszteni a köztisztviselők 2009-re vonatkozó 13. havi illetményének és jutalmainak kifizetését, továbbá csökkenteni a 13. havi nyugdíjakra kifizethető költségvetési keretet. Gyurcsány 10 nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, megőrzik a 13. havi nyugdíjat. A távirati iroda úgy tudja, az IMF elvárása az, hogy a készenléti hitelért cserébe Magyarország nagyjából 300 milliárd forintos kiadáscsökkentést hajtson végre jövőre, és ne GDP növekedéssel, hanem lassulással kalkuláljon. Azért ez milyen jó, nem? Hát ez is nem. Az IMF volt az, amelyik azt mondta az Ukrajnának, hogy adunk mi nektek pénzt, ha nem csináltok előrehozott választást. De azt hiszem, ez ugyanaz az IMF, amelyik azt mondta, hogy a Kárpát-medence lakosságára 7 millió fő bőven elég. Ez az ugyanaz. 6. Már csak 6? De legalább valami deklarál. Annak idején hogy volt ez a Solymosi Eszter perében, miért kellett fölmenteni őket? Ja, hát de annak is elméletben. Nem, annak anyagi okai voltak. Voltak, hát lényegben annyi volt, hogy a... Rente konverziót akarták. Így van, tehát ez egy, hát ugye folyt ott Tisza Eszláron a per, ugye ha valaki nem tudná, ott eltűnt egy kislány, egy 14 éves kislány, Solymosi Eszter, és a gyanúsított az ott a helyi zsidó közösségnek a saktere, vagyis a mészárosa volt. Nem is a helyinek, de nem menjünk ebbe bele. Lényegtelen, tehát ott látták utoljára, ott tűnt el, na most ilyen dolgok történtek, hogy a sakternek a saját fia, 6 éves Móricz, az elmondta, hogy a kulcsukon keresztül figyelt, és látta, hogy az apja elvágja a kislány torkát. Ezt nem fogadták el később. Volt már akkor, voltak ilyen hangok, hogy vérvált, hogy pászkába keverték a vérét, de ezt igazából csak a prolik mondták egymás között, tehát ennek nem adott hitelt a bíróság. Mai napig erre hivatkoznak, hogy vérvált, hülyeség, vérvált. Szó nem volt a vérvádról, hivatalosan nem volt róla szó. Most az, hogy antiszemit alapok mit írtak, meg mi volt a pletyka, az teljesen mindegy az ügynek a szempontjából, egy nagyon korrekt bíró vezette. Hanem utána történt ilyesmi, hogy a Tiszából kifogták állítólag a Solymosi Eszter eltűnt holttestét. Na, de aztán kiderült, hogy ez egy 20 éves nő volt, egy prostituáltnak a holtteste, aki kolera kórházba halt meg a Tisza felső folyásánál valahol, és pont érdekes módon a zsidó hajósok találták meg, aki pont a sakternek így az érdekeltségi köre volt, nem lett belőle semmi akkoriban, és miután ugye kiderült, hogy a sakter az bűnös, meg stb. Halára akarták ítélni, az annak idején egy nagyon-nagyon nagy per volt. Tehát ez szó szerint még a kaliforniai lapok is írtak a tiszaeszlári gyilkosságról, akkoriban még nem feküdtek olyan jól a zsidók azért a világba. Hollywoodban nem volt. Hollywood nem volt még, így van. Az történt, hogy a bírót meghívta ott Tiszaeszlár környékén a helyi földesről, hogy jöjjön el vacsorára hozzá. Elment, és a Tisza Kálmán találta ott a miniszterelnököt. Ő volt az egyetlen vendég rajta kívül, csodálkozott is, hogy itt van a miniszterelnök, így egymagába kíséret nélkül, minden nélkül. És elmondta neki a Tisza Kálmán, hogy nézze, maga itt most bíró, hát ugye ez az ügy, hát el kell ítélni ezt a saktert, ez tény, tudjuk, nem akarok beleszólni, csak azért tudja, hogy kaptunk egy levelet a Rothschild bankháztól, és közölték, hogy amennyiben a saktert elítélik, úgy Magyarországot ilyen mindenféle célzott tőzsde manipulációkkal államcsődbe juttatják. Ennyi. Illetve nem adnak pénzt a... Tehát hitelt akartak fölvenni tőlük. Így van, és ezek után nem kicsit. Kapott a sakter valami másfél év semmit. De körülbelül 2 évre egyébként Korfun történt egy nagyon-nagyon hasonló eset, rá 2 évre Korfun, tehát Görögországban. Amennyire tudom, ott viszont el is ítélték a zsidókat ilyen konkrétan gyilkosságért, meg mindenféle ilyen különös kegyetlenségért, csak erről már nem szólt a világ sajtó. Hát Korfu kis terület. Nem az hitelt fölvenni valószínűleg. De az IMF elvárása az, hogy készenléti hitelért cserébe Magyarország nagyjából 300 milliárd forintos kiadáscsökkentés hajtson még a jövőre, és ne GDP növekedéssel, hanem lassulással kalkuláljon. Na, erről a következő utáni hírben majd visszatérünk. Ennek az az érdekessége, ugye az IMF-hez ki szokott fordulni. Ugye International Monetary Fund, tehát ez valuta alapnak szokták fordítani, de ez még a szocialista időkből maradt itt. Tehát pont az, hogy az emberek ne gondolkozzanak az, hogy pénz, mert ez egy valuta, nem valuta, pénzügyi alap. És mégpedig ez azért jött létre, ez azért hozták létre a fejlett demokráciák ezt az IMF-et, hogy ilyen csóringerebb országoknak, hát akiket persze fel akarunk vásárolni, legyen kihez fordulni segélyen, hogy eztán kilóra megvásároljuk őket, kamatrabszolgaság, stb. Tehát ez arra, hogy mit tudom, Zimbabwe tele van uránnal, öcseim, kéne pénz arra, hogy utat építsünk, nesze itt van pénz, úgyis elbasszátok játékgépre, de utána a kamatos túl, mit tudom, az uránt azt elvennénk tőletek. Erre való. Ez nem is egy titkolt cél igazából, hiszen mi is kamatra kapjuk tőlük a pénzt. No de, Magyarországnak az volt a nagy eredménye a 90-es évek elején, hogy megszabadult az IMF-től. Pontosan azért, mert az IMF pontosan odaönti a pénzt, ahova mások nem, mert olyan instabil területek, mint olyan polgárháborús övezet, vagy szerencsétlen leszakadt posztkommunista ország akármi, ahova épp esző ember nem megy befektetni, viszont van mit ellopni onnan ennek fejében. Na, ezt csinálja az IMF. Most az, hogy Magyarország ennyi év után, amikor már ugye tőkés ország vagyunk, megvan a, hát elvileg euró bevezetés, meg minden túlról, én nem vagyok a híve, de az euró bevezetésnek ugye nagyon szigorú gazdasági követelményei vannak, és alapvetően, ha ezeket a követelményeket teljesítenénk, az nem lenne rossz. Csak hogy ezekről a körülményektől olyan messze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől. Ugyanis az, hogy most az IMF-hez kellett fordulnunk, az azt jelenti, hogy nincs épeszű ember, aki Magyarországon befektetne. És ezt meg is mondták az IMF-nek, az IMF-nek a szóvivője mondta meg, hogy az a felelőtlen politika, amit 2002 óta Magyarországon folytatnak, az lehetetlenné teszi itt a befektetéseket, és ez emiatt kell az IMF-nek beavatkoznia. Szégyen. Hát ez a szegénységi bizonyítvány Magyarországnak, hogy ez már ez maradt nekünk. Kész. És az, hogy kommunikálja a média, ezáltal a sajtó, hát inkább a kormány, ezáltal a sajtó, ez egy ajándék az a pénz, kisegítenek, ez segítség. Nem, ez olyan, mint amikor a család nem a színes tévére vagy a lakásra, hanem a tehát arra, hogy legyen mit enni, fölvesz valami az uzsorástól, valami rettenetes kamatra valamit. Hát ezt vissza kell fizetni úgy, hogy Magyarország ugye mennyit fizet vissza, hát hihetetlen államadóságunk van. Most, hogy mennyire jogos, ez most egy másik dolog, de hihetetlen van. És mit mondtak most a héten, hogy ezt a pénzt, ezt az államadóság törlesztését sem tudja már Magyarország vállalni a hitel nélkül. Ehhez képest vállaltuk, hogy 5 éven belül visszafizetjük, mondjuk azért legyünk igazságosak, ezt a pénzt nem felvették, hanem hitelkeretet biztosított az IMF, amiből annyit veszünk ki, amennyi épp kell, 20 milliárd dollár. De hát kamat azért, az lesz rajta, így is, úgy is. Kincs oda veszi ki? Na de, hát kormányunk és pártunk. Kinek veszi ki? De nem is az a kérdés, hanem hogy nem tudjuk fizetni a törlesztését sem az államadóságnak, ezt hogy hívjuk? Csőd. Államcsőd. Amíg szó nem hagyja el Gyurcsány Ferenc száját, de jelenleg attól, hogy nem mondja ki, vagyunk. Magyarország államcsődben van. Igen, de mi kimondjuk itt a bombagyárba, aztán majd ők megmondják, hogy nem, mert csak így ilyen hülyék itt ülnek egy pólóboltban, és hülyeségeket beszélnek. Kérem, lehet, de hülyék azért nem vagyunk. Most. És másik meg az, hogy itt ugye lekötött, lényegében azt mondta az IMF, hogy adunk pénzt, de ha ellopod, akkor kapd a bazd meg, megölünk, ebből te utat építesz, meg ezt, meg azt, gazdaság élénkítő eszközöket. Minek kell nekik ide infrastruktúra, meg ilyenek? Hát azért kérem szépen, mert azt ők fogják megszerezni, miután ugye lezárult ez a dolog. Teszem azt, épít egy autópályát ebből a drága Gyurcsány kormány, vagy mit tudom én, fölújítja az alajolajmezőket, vagy akármi, kié lesz az? Hát az IMF-é. Hát ez a lényege, hát erről szól az IMF. Gyakorlatilag így, gyakorlatilag hitelen keresztül kivásárolja az erőforrásokat. Ehhez hozzátenném egyébként, hogy na, nem lesz, nem hiszem, hogy fog erről a média írni bármit is valaha. Úgy 1 milliárd tűnt el úgy hirtelen, ez hogy hol? Jó kérdés, egyik kedvenc hivatalunk 1 milliárd forintot elköltött elvileg arra, hogy a Erzsébet téren levő lepukkant buszpályadból valami kis ilyen kiállítási, vagy valami ilyen akármit csináljon, felújítsa, kidekorálja, és akkor az mindenféle jóságot fog szolgálni, kultúrát, meg ilyeneket. Na most, ha jól emlékszem, az Erzsébet... Hogy? Geszti Péter. Ja, például Geszti Péter. Ő csináltott ott rendben, hogy valami. Hogy a kicsit a kis mafírozza, most ez a buszpályadban ugyanúgy lepukkant állapotban van még mindig, viszont az 1 milliárd forint az úgy eltűnt. Most ebből valószínűleg lászvizsgált következik. Hát ez pontosan olyan, mint a hívus betelepítési program, ugye, amit Dragon hát, mesélt a Tiszta Vize című műsorban. Körülbelül csak itt megint 1 milliárd mínusz, megint csak úgy. A VRT Flamand Televízió úgy döntött, hogy a tiltakozások nyomán nem tűzi műsorra kedden a híres emberek kedvenc fogásairól szóló sorozatában a Hitler pisztrángeledeléről szóló gasztronómiai filmet. Michael Freilich, az antwerpeni zsidó közösség lapjának főszerkesztője előzőleg azért tiltakozott nyilvánosan a sorozat erész ellen, mert véleménye szerint elfogadhatatlan ugyanúgy bemutatni egy olyan személyiséget, amilyen Hitler volt, mint bármilyen más ismert személyisége. Na, igen, ez megint csak ez a démonizálás. Jó, lehet, hogy Hitlert nem szeretjük, de annyira a háború érde nevetséges. Az is, hogy megmondom őszintén, az is ugyanúgy szar, ugyanott, mint ahogy mi. Hát azért a pisztráng az állítólag finom. Igen. Mi a baj ezzel? Hitler szerette, és? Hát, Szerintem most a német juhát is betiltjuk? Hát igen. Most elnevezem blondinat a kutyámat, aki ugye nincsen, akkor jönnek a mozsiszt tiltakozni, vagy? Borzalom. Hát ez egyébként a halottaknak, tehát most amit a Jörg Heiderre is ugye csinálnak, most ne menjünk bele, de... De jaj, Jörg Heider sztori, ez vágod, most már ott tart, hogy a buzibárban merev részegen beült az autójába, és elment az édesanyja születésnapjára. Igen, ki... Tehát általában az ember így megy, főleg egy hát konzervatív meg... politikus, ilyen maximálisan családtisztel, minden az így. Kimaradt néhány, tehát legalább egy fél óra, de most már több dolog, tehát most már tanúk sincsenek. Tehát ugye eddig a sofőr mondta, hogy nem, hazavitt, és így tök józan is elment, most már nincs tanú. Tehát most már így a magyar média, és ez nem nincs. Eddig volt, eddig azt írtuk, de már nincs. Na mindegyről hely az egész. Kisaktivozzuk, tudod, azt Szárny is így csinálta. Csak szoktak várni, tudod, egy kis időt. Ne, pörgés van. A Fidesz és az MSZP már szövegezi az új médiatörvény végleges verzióját. Az új szöveg tetszik a médiapiac szereplőinek, és úgy tűnik, hogy a pártok is közös nevezőre juthatnak. Az új médiatörvény például felhatalmazná az ORTP utódát, a Nemzeti Médiahatóságot, hogyha a vizsgálat szükségessé teszi, bármikor lefoglalja, illetve lemásolja a médiák szervereit, alkalmazottainak számítógépeit, sőt bírói engedéllyel és a rendőrség segítségével akár házkutatást is tarthatnának. Mind az országos tévéadók csatornaindítását, mind az országos rádiók engedélyének meghosszabbítását tartalmazza majd az új médiatörvény, vagyis a törvényalkotók már megegyeztek a legnagyobb piaci szereplőkkel, már csak maguk közt kell egyességre jutniuk. Konkrét pénzügyi előnyökért cserébe a nagy médiapiaci szereplők lemondanak eddigi viszonylagos szabadságukról, hiszen a törvényben leírt új médiaszabályozó testület minden eddiginél több jogosultságot kapna a tévék és a rádiók ellenőrzésére és büntetésére, sőt a törvény szövege alapján akár az internet és a nyomtatott sajtó szabályozására is, hiszen a felállítandó Nemzeti Médiahatóság a médiapiaci verseny és a médiarendszer működésével összefüggő alapvető jogok érvényesítésének biztosítására jön létre. A törvénytervezet szerint a tényállás tisztázása érdekében a hatóság a tervek szerint jogosult lesz bármely személy birtokában lévő adathordozóról tükörmásolatot készíteni. Hatáskörébe tartozó ügyben eljárva bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmulag a tulajdonos, illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat. A szükséges kényszerítő intézkedésekhez a rendőrség segítségét is kérheti. A paragrafus hatásköröket biztosító bekezdései egyébként szinte szóról szóra megegyeznek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996-os törvény 2005-ös módosításával, amely ilyen hatósági jogköröket ad a gazdasági versenyhivatalnak. Csak hogy, amíg a GVH a piaci versenyt szabályozza, a felállítandó NMH akár tartalomszabályozási kérdésekben is alkalmazhat ilyen módszereket, vagyis cenzorként léphet fel, és ehhez akár a rendőrség segítségét is kérheti. Ráadásul eközben a testület 6 tagját az országgyűlés választaná kétharmados többséggel, ami azt jelenti, hogy a politika felügyelheti majd a médiát. A médiák nevű műsor eléggé ciki, mert médiumok. Én meg akkor azt mondom, hogy akkor a fólia az egyes számban fólium, meg az opera egyes számban opusz, és akkor visszhangzottak tőle a média? Mert hogy a magyarban a többes számot alakilag is jelölni kell, de ebben nem menjünk bele. Nem baj, de csak az, a média az, mint az egyfajta implicit többes szám. Tehát bár ez lenne a legnagyobb probléma. Jó, igaz. Igen, most latinul vagy magyarul beszélünk, hogy ez különbség, mindegy. Tetszik érteni, miről van szó a hírben? Tehát, hogyha ez a Nemzeti Médiahatóság úgy gondolja, hogy oda meg kell csapnunk, mert bűnöző vagy, mert azt írtad, hogy mindenek is lefoglalják a szerveredet. Ehhez képest a Gestapo nudli? Nyugodtan nevezzük el Kurucinfo törvénynek. Még egyszer mondom a kurványát a Kurucinfónak, de maga a jelenség, amit Kurucinfónak nevezünk, és ami 20-fél évvel ezelőttig teljesen korrektül működött, attól vannak ennyire beszarva. Na most nyilvánvalóan azért nyomták le ezt a jobboldalnak is a torkán, mert egyrészt ugye ők is fosnak tőle, hogy egyszer majd rájuk száll ez a médium. Másrészt viszont úgy képzelik ezek a naív hülyék, ugye gondolom, hogy majd az ellenséges médiát jól megszabályozzuk. Na most borítékolom, hogy a Hír TV-nél hetente lesz házkutatás, míg ugye a Népszavánál valószínűleg nem, és azt is borítékolom, hogy például az Index fölött szemet fog újni ez a társaság, mert akárhogy a mocskolódás, vagy például az SZDSZ fórumán, vagy akárhogy az ilyen balliberális fórumokban, ahogy a rágalmazás megy jobbra-balra, ezeken nem lesz gond, viszont ahhoz például azt például meg fogják próbálni a bombagyárat leállítsák, még szerencsére, hogy nem Magyarországon van a szerver, mert ugye mi sem vagyunk hülyék. Bár, és valakinek gondolatom, számítógépe és a bombagyár, vagy bármilyen portálhoz, megjelenik, ott van, kommentel, ír rá, kivennek házhoz, betörik az ajtót, és viszik a gépét. Na most, kinek jó ez? Eddig is ezt csináltak, tehát voltak a gondolatrendőrségnek hívják ezt. 2006-ban, amikor végre találtak egy ürügyet, hogy a Kruszinfo után nyomozzanak, ez ugye volt a állítólag, amikor a bírókat megfenyegették, hát nem fenyegették, mert csak kitették, hogy hát ezek ilyenek, és tényleg olyanok, tehát még csak nem is hazudtak. Na akkor kitalálták ezt a terrorcselekményt, meg rágalmazást, meg akármi, és akkor mindenkit, aki egy kicsit is gyanús volt Kruszinfo szempontból, azokhoz mentek házkutatást tartani. Tehát ez eddig sem kellett neki különösebb törvényi felhatalmazás. Itt az lenne a lényeg, hogy mit egy ilyen jogi bunkós volt. Bármikor, bármit rendőri segítséggel be lehet tiltani, pont. És be is fogják. Ez 1984, most ez mindig ezt kell hozni. Mert még ez nem ment keresztül. Én biztos, nem, benne... de ez a törvény. Ez gyakorlatilag ki is írták 1984-es paragrafus, orwelli műsor, gyakorlatilag a gondolatrendőrségnek. Igen, mondjuk az úrban, hogy bedobják a köztudatban, nem megy át, tehát eddig sem ment át a gyűlöletbeszéd, de megjelent a médiában, és nem jött az az óriási felháborodás. Mi itt ugye kufogunk, de nem az lett az emberek reakció, hogy baszd meg, ezek most meg fogják mondani, hogy mit írhatsz. Igen, ezek meg akarják mondani, tehát már annyit megtehetnek, hogy megmutatják a médiában. Nem mondják meg, hogy mit írhatsz. Megírod, de utána szopni fog. És utána többet nem írod meg, de az is röhely, hogy előveszik a 2005-ös törvénymódosítást, még nem is írnak újat, hanem így kikapnak valamit így a polcról, egy nem túl régit, és így oda nyomják, hogy akkor legyen ez így. Föltúrgózza. Így ez, hogy Hofi mondta, hogy mert Magyarországon nincs cenzúra, csak így kell próbálni, hogy van. Persze egy kicsit hosszabb szövegkörnyezetben volt, csak ugye a klasszikusra utalok ezzel. Neked meg az jutott eszembe, hogy minden állat egyenlő, csak vannak egyenlőbbek. És egyéb alapművek. Apropó állatok, mi is volt történt a Virunga, mit tudom, miből? De teljesen más témáról lesz most szó, csak Drago hozott egy hírt nekünk, amit nem írtunk fel, és most el fogja mondani, mi történik a Virunga rezervátumban. Igen, hát szóval ez egy rettenetes dolog. Ugye a Virunga Nemzeti Park Afrikában, konkrétan ott Zaire, meg Kongó, meg talán Ruanda határvidékén, a Virunga vulkán és vidéke, a hegyi gorilla nevű élőlény, csodálatos élőlény egyik utolsó élőhelye. Na hát itt a múlt héten konkrétan a kongói lázadók tankokkal, meg mindenféle fegyverekkel elfoglalták a Nemzeti Parkot, harcban elhajtották a parkfelügyeletet, a természetvédelmi őröket, vadőröket, a kutatókat, és hát a Hír TV-ben láttam konkrétan a felvételt, ilyen kommentár nélkül kis robotban, ahogy ott a tankkal így ment a néger, így a hegyi gorilla, amelyik hát ugye a világ egyik legveszélyeztetettebb élőlénye volt eddig is. Tehát a hegyi gorilla élőhelyén ott úgy ment a tankkal. Na már most tudni kell, hogy ugye a fekete piacon, mert hát ugye létezik ilyen, hogy fekete piac, mert mindenféle dolgot megvesznek gazdag emberek, hogyha van rá pénzük. Például a hegyi gorillából készült ilyen különböző tárgyak, ezek ilyen iszonyatosan, tehát ilyen sokszoros aranyáról lehet kapni. Mert ritka gorilla. Mert ritka meg veszélyeztetett, meg akkor jó az, hogyha nekem van otthon egy hegyi gorilla szállított tenyerem, mondjuk egy vezérhím keze, amit így hamutartónak használhatok. Csak úgy, mint mondjuk az elefánt. Kittenbergiakkal, mert a hasonló írók írtak ilyesmiről, hogy az elefánt lábat visznek az eserhanyatartónak, mert az jó, meg ilyenek. De egyébként, szóval ez most így túlmutat a dolgon, ez rettenetes dolog, tehát akkor most így egy ilyen perces néma csendben egyik orvillák végre. Ennyit tudok mondani, boldogan. Dragon nem szereted a négereket most éppen. A négerrel van baj, nem azzal, aki... Aki adott neki tankot. Eddig is volt ott Niger, hát ez nem gond, hát ott az otthona. Hát jó, csak nem, de nem ment be. Csak... Várj, bocsánat. A tankot nem a Niger csinálta magának. Nem, aki adta neki. Azért ezért ne őt hibáztassuk már. Nem, ezt mondom, aki adta neki, mert a néger eddig érte, ment oda a gorillához, de a gorilla erősebb. A néger eddig csak Diane Fossey gyilkolta meg, az amerikai gorilla kutatónőt, ugye, aki azt mondta neki, hogy te néger, ne öld a gorillát. És akkor a néger meggyilkolta a Diane Fossey-t. Jó, egy dolog, csak ugye most már tankkal, most már erősebb. Most már tankkal mennek gorillát ölni. Akkor egy Ismét kurvára nem vidám témával folytatjuk, ez egy ilyen adás. Ez a műsor eredetileg úgy indult, hogy ez lesz a nemzeti heti hetes, de nagyon-nagyon keveset röhögünk. Igen. Tehát, hogy nem megy. Tehát, hogy alapvetően nem. Majd, hogyha bombagyár egy humoros műsor lesz, akkor egyrészt nem védjük meg a Neót, másrészt akkor már szerintem itt jó világ lesz. Ó, ha most azt mondanám, amire gondolok, de... Az itt gondolsz, ha valamire... Mi? Na, szóval mi lenne, hogyha csinálnánk itt tényleg egy olyan heti hetest, ahol a heti hetesből hívunk át embereket. Ma nem megvernénk őket, a bemlene műsor. Ó, de az lenne vicces, nem? Ja, ilyen egyenesben, ezért... De ez tényleg műsor lenne. Egyébként nem rossz, én támogatom. Tehát a Jáksót például ma nagyon-nagyon rég össze akarom törni. Jáksóról egy történet, ő a programozó volt, sajnos kollega, és egy olyan 10 évvel ezelőtti történet róla, hogy egy orosz-magyar cégnél dolgozott, az az utolsó munkahelye, jól tudom programozóként. És akkoriban még ez úgy működött, hogy megírta a kis forráskódot, amiből majd a program lesz, ezt így levette szépen floppy lemezre, eltette a zsebébe, majd közölte, hogy 10 millió én odaadja. Mert ez ugye egy nagy drága projekt, és határidőnek minden. Na most nem az történt, amit ő várt, hogy kapott 10 millió forintot, hanem az történt, hogy a cégvezető megfogta, így megrázta, mint a Krisztus a vargát, kb. Tökét letépte, és közölte, hogy holnapra itt lesz a floppy, meg kapva az önmegölünk. Akkor szint el az álla. Később lehet, hogy később is kötözködött valaki, de valami csatorna felett is emlegettek, hogy belelépett, és igen, volt az emlegetés. Évek ezelőtt a heti hetesben volt, hogy állítólag beleesett egy csatorna fedélbe, és akkor szakadt le heréje. Nem, azt nekifutásból tökörültek. Lehet. Ennyi. De hát vannak ilyenek. Van róla néhány történet, majd... Na, kollég, jaj, azt meséljük el a Jújpontus riporter gyerek esetét a hajléktalan cigány kurvával. Jó, hát szóval nem biztos, hogy így kellett volna itt mondanod, hogy ki ő, mindegy, szóval valaki. Szereve jó, mindegy, akkor szereljenek, megölünk. Ez a sztori verseny, gazdag. Kapve, bazdeg, megölünk. Tényleg akkor jó, hú, hát ugye ezt a Jáksó csinál. Persze, tudom a felesége, igen, mert a nők azok alapvetően csinálnak valamit. Most ezt értem. Nem, nincs olyan, kellemen onnan, nem? De hát, tehát így... Na, sztori. Jáksó, meg a srác, ilyen nagy srác, akik így nyomják ilyen... Jött körül jobban, mondjuk be a nevét is. De, az már nem, tökre bírnak minket, mert egyébként így nem tudom miért. Mindegy. És az adásig. És akkor így van. Én ezt hallottam, ezt a történetet, most mindegy, hogy olyantól, aki ide, tehát ez csak egy történet, nem is róla szólt. Jaj.hu-ról az már nem létezik. És hát forgattak sokszor ilyen, ez a jaj.hu, ilyen pornós helyeken, meg ízén, meg ilyen aranyhaladuknak fel egymásnak, meg ilyenek. Ez egyébként azért ilyen van, mert... forgatnak, ahol aranyhaladuknak. Mert viszonylag ezt élveszi, ugyanis volt egy ilyen története, jönnek az emberek, akik nem is a Jáksóval együtt van attól, hogy lement egy lakás előtt volt egy ilyen régi félrelakott vonat, vagy ilyen mozdony, és abban aludt egy ilyen kudrés román cigány hajléktalan nő, de ilyen vén szótyak szar, tehát így nem tudom, így bottal se lögdösném meg, és mondta, hogy kapsz 10 eurót, hogyha így dugunk. Hát jó, fölmentek, megdugta, aztán így a végén így ad egy 5 eurós, és így mondta a cigány, hát megbeszéltük, hogy ugye ez 10 euró, te is élvezted, ez csak fél pénz, mire a cigányban volt egy fokra, eldobta az 5 eurós, és az leesett a pincerészbe, ilyen elzárt pincerészbe, és elment a román cigány, ő meg lement egy lámpával, és keresgélte, vagy 20 percig, mire megle. Hát ez így történik. De még annak is gyenge. A jaj.hu munkatársainak. Tehát ezek után már értjük, hogy miért csinálnak ilyen filmeket, hogy Günther meg a nője, aki állítólag magyar, így a Nagyvasár csarnok mögötti parkolóba kúrnak. És akkor oda mennek, és ott úgy tényleg, hogy imitálják, mert azért dugásra felnöveznék, amikor csak úgy ide eszelnek, és figyelme nekik, hogy Günther, és akkor wifi-l mál kefélzte így egy nap, és akkor, ja, mancs mál, fűz mál, mancs mál, ní mál, jaj, de jó, köszönjük Günther, és erről szól a riport, hogy ők ott basznak. És ezt most nem lehet fogadni, hogy egy pár millió, ami most a környékkel, ami ugyanezt teszik ebben az órában. De mondjuk, igen, tehát az Jújhú, ez ugye úgy indult, hogy Jeanette tűnt meg ez az, tehát volt egy-két jó fogásuk, tehát ismertségük, de hát utána meg sajnos rájöttek, hogy hát ez nem fog látogatottságot produkálni olyat, amilyet ők szeretnének. Ugye sok pénzt kell behozni, tudtommal, de hát ezt is csak úgy kitalálták, 40 milliót kaptak így kezdetek szponzorból, na most ebből 20 millió azért felezéses alapon a Jáksóval el. Hát pénz, mert kitaláltuk ezt a vicces nevet. Úgyhogy így 20 millióból sikerült azt a használhatatlan weboldalt összehozni. A Jákso egyébként a saját oldal jákso.hu-n dolgozott jó néhány évig, mindig bét állapotban volt. Én egyébként az 5 tesztelő között voltam, akit beengedett, régen viszonylag jóban voltunk. aztán így nagyon ilyen vagy ilyen nagyon nagy képű paraszt volt, és én ezt megmondtam neki, voltam meg 15 éves, és ezt valahogy nem tudott reagálni, úgyhogy kibaszott ugye a tesztelők közül, hát jó. Tehát én voltam az, aki egyébként úgy feltörte a csetjét, hogy így beléptem a nevémbe, admin neve, meg így oszlottam a sok köcsögöt, akik léptek be így a Danubius rádiós cuccai alatt, hogy így szevasz Laci, de kurva anyát dögölj meg, és akkor utána kereszt a Laci, hogy ez mi volt? Hanem föl lehet törni ekkor a szal. Jaj, de jó, ezt így olyan szorú programozott, mint az állat. És akkor, de nem, akkor mi nem volt mérges, ki megmondtam egyébként, hogy egy köcsög vagy, nem is elfel. Tehát ez ilyen. 20 millió meg erre meg a... Legközelebb a Steinert is. Na jó, de csak 20 millió. 200 millió egy kormányzati voltárért. Hát mindegy. Olyan tudna se csinál semmit. Én meg tettingeztem a neutak kalkulójába, és nem is akkor. Jaj, október 23-ai eset, megy a tömeg, ugye Budaháziék, meg a többi. És hát itt kiabálják, hogy elkúrtad, de nekem szeptember 20 volt, nem is emlékszem. Ez szeptember 20 volt. Szeptember 20, bocsánat, mindegy, szóval megy a sok mély magyar, elkúrtad, és nyílik egy ablak, így, hát ez az András út, amikor nyílik egy ablak, és kiáll bele egy ilyen srác, egy ilyen félmeztelő, mellette egy csaj ilyen egyszer lepedőbe, és így nézik, hogy mi van. Tömeg megáll, fölnéznek, megkúrtad, és így lentek tovább. Most hát az elmentek ebben minden. Hát így néztek, hogy elvöröztetek el. Ezgélyes szavazó. És lecserélt a csajt egy lehet. Vagy vett egy függöny. akarok, tehát akkor biztos megölöm. Nem emlékszem, honnan jöttem, nem tudom, miért velem kezdem. Biztos azért választottak, mert olyan vagyok, mint az emberek. Kísérleti ember vagyok, bőven ráfogtál a nap. Az ott korokú nyomokat rajtam, jós időnket mondom. Még egy utolsó ugrás, a sugár úgyis tudod el. Kísérleti példány vagyok. Egy japán kávéház cserepes növénye blogjával szórakoztatja a kávéház vendégeit. A Midori Sun nevű kúszó philodendron a Tokió melletti Kamakurában található kávézóból blogol, egy rendszernek köszönhetően, amit a Keio Egyetem kutatója Satoshi Kuribayashi üzemelt be. A rendszer lelke egy szenzor, amely figyeli a növény bioelektromos jeleit. E jeleket a növény mellett álló számítógép konvertálja japán nyelvű blogbejegyzésekké. A legutóbbi így hangzik, ma felhős nap volt, fáztam. A növény a fényviszonyokra és az emberi érintésre is reagál. Kuribayashi reményei szerint a jövőben a rendszer fejlesztésével Midori szofisztikáltabb bejegyzések írására is képes lesz. Most olvasó nem volt kiemelve, hogy Kuribayashi szakterület a növényekkel való kommunikáció. Türelmes ember lehet egyébként. Én csak annyit fűznék hozzá egyébként. Nálunk is van egy csomó gyökér, akivel kommunikálni. A másik fele, ugye ezt nálunk már régóta fut egy egysejtőkkel folyó kísérlet, egy ilyen blogot, pontosabban a fórumot használnak, és ez az Index fóruma. Mármint, ugye, hát abban csak egy van. Úgyhogy mármint gondolkod most papon, és meg a többi. De honnan tudják, hogy a Midori az fiú? Midori? Midori-san. A nőknek is szant mondanak. Az nem azt jelenti, hogy úr. Ennyire művel? Olyasmi. Nem, de a szám az mindenképpen szám mondanak. A Midori az szám az olyan, mint a Mr. meg a Mrs. egybe. Mr. és Miss, bocsánat. Egyébként a Midori, mintha emlékeztetne, az egyik szereplő a Shogun nevű könyvben volt, azt hiszem, a Midori valamikor. Midori az valami látással kapcsolatos szó, ha jól tudom. Midori Gekkonak nevezik azt, amikor csak nézed az edzést, és abból tanul. És ebben melyik az edzés? Melyik az? Keiko. Keiko az edzés. Ja. És Midori az miért tanulsz is, meg látsz is? Nem, az azt jelenti, hogy te magad nem edzel, hanem azzal edzel, hogy figyeld azokat, akik edzenek. Tehát szemkörzés. Szájkeraténak a vizuális megfelelője. Mint ugye japánt, hogy úgy, ahogy beszélő, megkérdezek, lehet, hogy hülyeség. Jól ejtem azt, hogy Tokió, vagy az legyen nem, csak Szokió? Az Tokió. Tokió. De úgy nagyjából azért jó, hogy az elsőt is hosszan, tehát kicsit jó. Igen. Tokió. De nem így is kéne leírni, hogy Tokió. Nem Tokió, csak az angolul átvették. Igen. Mondjuk a Merida, az angolok nem, az angolok nem hosszabbítják. Ez az angol, van ez a Hepburn féle átírás, roppantul, tehát sokszor elhagyják itt a hosszításokat. Tehát Tokiót ugye az angol írja le, akkor T-O-K-Y-O. De ott mind a kettő az Tokió. Nem ezt nem csinálják, hogy óbetűfejlesztésre. Jó, hanem jó. Igen. Csak ugye itt az a kérdés, hogy akkor meg pári legyen-e Párizs, és a tovább, tehát mondjuk, hogy meddig nem szabad magyarítani. Mondjuk ez egy ilyen, volt csak, hogy úgy igen. Hát képzeld, ez a növény hogy tud japánul? A számítógép tud. A számítógép tud japánul, de itt egyébként, hogyha Tokió, akkor ugye tudjuk azt, és emlékezzünk meg egy pillanatra arról, hogy Buddha, ugye, aki nem Buddha, mint ahogy itt a magyaroknak így próbálják beadni, csak Magyarországon hívják Buddhának azt a szerencsétlen megvilágosodottat, mert hogy valami miatt szar lenne, hogyha mi tudnánk, hogy ugye Buddha... Japánban Bukjónak hív. Hát jó, de valójában Buddha, ugye így mondjuk a nevét, és ez pedig ugye valamilyen módon analóg. Sőt, valamilyen módon analóg, ugye, a mi Buddhánkkal. Sőt, de szerintem ez nem igaz, egy hülyeség. Persze, hogy hülyeség. A araboknál valami szent, de ez a dűnében is benne van, a Buddha-lah. kifejezés is ugye. A Buddha szó egyébként a szanszkritban jelent megvilágosodott ember, tehát alapvetően ez nem személynév lenne, hanem ezt nagybetűvel kapta meg Siddhartha herceg. Igen. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez a Buddha vitéz, aki ugye Szkütosz tanítványa volt, az azonos Siddhartha herceggel, de ő egy Buddha volt. Ami, mint mondom, szanszkrit szó, tehát valamire arra kóricált az űrge, mielőtt mi megismertük, és ez, hogy nem Buddhának hívják, ebbe bele fognak kötni, tehát úgy írják le, mondjuk angolul is, hogy Buddha, DH-val, de az egy kvázi egy keménységjel, tehát Buddhának ejtik mindenhol. Tehát nem mondják ki az angolul, vagy németül, vagy akármilyen, vagy Buddha, én szép, kemény, magyaros H-val, nem Buddha. Jó, de hát ugye tudjuk, ismerjük mindannyian a baloldali érvrendszert, hát hülyeség ez az egész Buddha, meg Buddha dolog, hogy lehet az, hogy valaki 20 évig ült ugye egy fa alatt, és vezet ez azt mondja, hogy nyilván. Ez csak az mondja, aki maga is Buddha. Igen, csak itt Buddha. Tével. Igen. Nagy Magyarországot ábrázoló szurkolói transzparens miatt megszakította hétfőn a magyar RTL sportcsatornája az Allianz FTC Aramis futszál rangadó közvetítését. A stáb gyorsan összepakolt és el is távozott az FTC Népligeti sportcsarnokából. Az RTL helyszínen lévő munkatársai már a mérkőzés kezdete előtt jelezték, hogy a szerződés ellenére nem lesz közvetítés, ha az Árpád-sávos Nagy Magyarországot is ábrázoló szurkolói transzparens nem veszik le. Mondta el a konfliktus előzményeit az MNO-nak Németh Péter, az FTC futszal szakosztályának elnöke. Mikor az FTC képviselői arra próbáltak hivatkozni, hogy a hatályos jogszabályok szerint sem az Árpád-sávos zászló, sem a Nagy Magyarország ábrázolása nem tartozik a tiltott önkényuralmi jelképek közé, az RTL munkatársai egy telefonálás után azt mondták, hogy ez őket nem érdekli. A transzparens provokatív és rontja a cég presztízsét, tehát le kell venni, ismertette a két fél érveit a szakosztály elnök. Igen, csak annyit fűznék hozzá, igen, ezt itt magamnak le is egyeztem, hogy a sportklub vezetője Mossad ügynök. Igen, ezt tudjuk. Igen. Hát felhívták, te Józsi, mert nem mert, kész, ennyi. És hát mitől lenne Mossad ügynök? Nem, hogy Mossad ügynök egyébként. Mert ő bevallotta? Igen. Igen. Nem, ő az egyetlen, egyébként Szabó Stein Imre a másik, és én már egyszer írok egy hosszabb cikket a Tasnádi Pernek a fordulatairól, mert túl azon, hogy Tasnádi Péter valóban egy mafiózó gazember, nem vélem a kétség, és ő maga sem tagadja, hogy ő bűnöző. Viszont nagyon érdekes szálak mozognak a háttérben, és az egész mostani Tasnádi ügy úgy kezdődött, hogy a Szabó Stein Imre, aki ugye MTV-nél egy pótum faktum, és most szeretne tévéelnök lenni, az először a zsidó világtanácsnak írt egy levelet, hogy a Tasnádit zárják ki a zsidóságból egy határozattal, magyarul átkozza ki az egyház, ez annak a megfelelője, mert ő úgy gondolja, hogy. Na most ez eljutott valahogy a Tasnádihoz, ő megurult, nem verte agyon a Szabó Stein Imrét, bár ő szokott ilyeneket alapvetően, hanem úgy megharagudott rá, és utána a többek egybehangzó állítása szerint, hát ezt majd a bíróság eldönti, az egész ilyen, azt, hogy megpróbálta meggyilkolni a Szabó Stein Imrét, vagy meggyilkoltatni, ezt a Szabó Stein Imre rendezte meg. Tehát ő fizette le a Tasnádinak a testőrét, hogy játssza el, mint hogy őt meggyilkolna, és megkésáltatta a saját kertészét, aki direkt azért vett föl, mert hasonlított rá, hogy majd az lesz a mese, hogy összetévesztik. Jelenleg ez legalábbis a Tasnádi Pernek, a Tasnádieknek az álláspontja. Viszont annyiban alátámasztható a dolog, hogy van egy többedrendű vádlott benne, akivel mi elég jó kapcsolatot ápolunk, de nem azért, mert ő a vádlott, hanem mert ő is újságíró, de most ezzel már jó körül írtam. És ő konkrétan beterjesztette a bizonyítékokat, és ezeket én is láttam, lehallgatott telefonbeszélgetéseket, amikor őt próbálják, mert ő Tasnádinak a haverja, őt próbálják belerángatni az ügybe, ez milyen jól eljutottunk ide a Midori Szantól, meg a RTL sportcsatornától. Tehát próbálják belerángatni őt azért, mert úgy gondolta a Szabó Stein Imre, hogy ez valószínűleg haverja a Tasnádinak, tehát akkor basszuk meg őt is, mert biztos ő az értelmi szerző, meg mit, nem tudni én minek, teljesen degenerált a gondolkodásuk. Tehát a srác most azért vádlott a Tasnádi perben, mert a Szabó Stein úgy gondolta. És megvannak azok a lehallgatott telefonbeszélgetések, 2002-3-ban hallgatták le, amelyekben a Szabó Stein Imre egy többszörösen büntetett előéletű drogkereskedővel, akinek a lányával egyébként kavart ez a srác, de ez mellékes, később aztán ez egy ilyen átmeneti kapcsolat, hogy mindegy. Tehát ezzel a drogkereskedővel beszélgett arról, hogy szerezni kéne géppisztolyt, és ezt elrejteni az ő lakásán. És ezt mondja is az ügy, hogy igen, én tudok szerezni géppisztolyt, és itt elmondja a Szabó Stein Imre ebbe a telefonbeszélgetésbe, hogy ő ilyen meg ilyen kapcsolatokat ápol a Mossaddal, hogy ő Mossad ügynök konkrétan, tehát ő nem az, hogy besugó vagy valami, konkrétan állományban levő Mossados tiszt, az a dolga, hogy a Magyar Televíziónál ezt meg ezt csinálja, és megbeszélik azt, hogy lehetne szerezni fegyvert meg minden, és elmondja, hogy már szóltam a titkosszolgálatnak, hogy figyeljék, mármint a Magyar Titkosszolgálatnak, és tényleg így volt, tehát ezt a srácot figyelték, és előzetesbe is került egyébként néhány hónapra, ez is egy vicces, úgy került előzetesbe, hogy kimentek hozzá a kommandósok, rárúgták az ajtót, hogy keresik a géppisztolyt. Mert ugye menjene keresnék, hogyha azt mondta a Szabó Steinimre. Veled gondolkodni, tehát lehet, hogy valaki elmebeteg, és azt állítja, hogy ó, én titkos ügynök vagyok, meg maffia vagyok, csak attól még nem fogja tudni a valódi titkos szolgálatot, meg a rendőrséget megmozdítani. Mm. Tehát kimentek hozzá a rendőrök, rárúgták az ajtót, sehol nem volt semmilyen géppisztoly természetesen. Hát persze, hogy nem volt, tehát ez egy újságíró, nem csinál ilyet. Ez ugyan, mintha hozzám kijöhetnének. Viszont találtak egy kézírásos levelet, amit a Tasnádi Péter írt neki, mielőtt letartóztatták, mert Tasnádi akkor már másfél éve előzetesben volt, amiben annyi volt, hogy most nem szó szerint idézem körülbelül, hogy kedves Józsi, én most eltűnök néhány hónapra, vigyázz a kis cicákra, és juttasd célba a pénzt. Ennyi. Na most ezt mondták, hogy oké, akkor ez a bizonyíték, hogy ő gyilkosságot tervezett, és hogy a kis cicák azok nyilvánvalóan virágnyelv. Nyilvánvalóan virágnyelv, hogy a kis cica az a bérgyilkos, meg mit tudom én, dátum is volt rajta. És a srác valami 3 hónapig próbálta meggyőzni a bíróságot, nagy nehezen sikerült, ugye emlékszünk, hogy én is hogy kerültem előzetesre, és hogy kerültem ki, hogy nagy nehezen a bíró fölemelte a vallagát, és ránézett arra a kurva bizonyítékra, amit elé raknak. Ugyanis a Tasnádi kurva nagyobb állatbarát, konkrétan macska barát. Milliókat költ ilyen macska menhelyekre, meg mit tudom én, volt is egy ilyen akció, hogy amikor 2000-ben robbantották fel a Vansznak a gyárát, amit egyébként én is lefilmeztem, fel akarták robbantani úgy, hogy benn volt egy csomó kóbor macska. És meghallotta ezt a Tasnádi, azonnal oda ment az embereivel, és között a robbantómester, hogyha fölmeri robbantani addig, amíg egy macska is bent van, kinyírja az egész. Képzeld, hogy bementek azok a kigyúrt állatok. És azok a kigyúrt állatok, és szemmel láttam, mentek be ezek a két ajtó szegrények, itt hozták ki a Mercedes-t, hogy megnyakoló álltak, és rakták be a Merzsónak a csomagtartóját, egyiket, abba vitték el a csomagtartóba a macskákat. De azt mondom, ekkora nagy macska barát, hát mindenkinek kell valami hobbi, és ez konkrétan azért volt, mert a srácnak, a srác az valami ilyen macska állatvédő alapítvány keretében szervezett egy macska kiállítást, ahol ilyen, egyébként ilyen kóbor macskákat állítottak ki, meg lehetett hazavinni, meg minden, és erre adott pénzt a Tasnádi, egy újságon keresztül, vagy nem tudom már pontosan, hogy volt, mindegyszer erre volt a pénz, ezt meg is rendezték ezt a kiállítást, és ez a Macska című újságban megjelent. És elvitték ezt az újságot a bírónőnek, hogy nézze meg, bazd meg, itt van, le van írva, ez volt egy macska kiállítás, és itt a főszervező, igen, a Tasnádi Péter adta a pénzt, hogy gibéreljék a helyet, meg kaja a macskáknak, meg ketresz, meg minden. Így vakarták a fejüket, hogy jé, bazd meg tényleg, és így engedték ki a srácot. Közel nem volt az egész, de mai napig ő az egyik vádlottja az ügynek. És az egész, mondom, ebből indult, hogy a Szabó Stein Imre, mint ilyen zsidó főüber basszájba, ez ott van. Na most, hogy mik vannak a versenyek? Érdemes beülni, én beültem a Tasnádi Pernek az egyik tárgyalására. De mesélt a Tasnádi, az furán nézett, mert fölismert. Igen, ő csodálkozott, én is fölismertem őt, de hát Istenem. Egyébként ott találkoztam, például szintén vádlott az ügybe, 12. rendű, vagy nem tudom, egy zsidó fiatalember, aki iszonyatos nagy náci relikvia gyűjtő, és imádja Hitlert. Na most, miért figyelj el? Nem mutatják az ajtót, az 60 éves fószerre rárúgták az ajtót. A 60 éves fószerre rárúgják, hogyha tart ilyen vaskereszteket otthon, ő tarthat. Domilipot város közepén címe is megvolt, ha kell a kedves rendőrségnek. Tele van tiltott önkényben, amivel. Na mindegy, szóval megültem, de... A Tasnádi azóta megtért, megbékélt Istennel. Teljesen mindegy, hogy mit csinál a Tasnádi. Következő történt a tárgyaláson. Várjál, ez konkrétan megtörtént a tárgyaláson, én szemtanúja voltam. Jön a Szabó Stein Imre, hogy szembesítik ezzel a sráccal. Szabó Stein Imre kíséri két fekete öltönyös kigyúrt állat. Bíró mondja, hogy legyen szíves, akkor most álljon oda, és akkor mondja a szemébe, hogy két kigyúrt állat meg így beáll kettőjük közé, és így elállja az utat. Hogy szembesítésnek. És mondja, hogy bíró, hogy de ember, hát álljanak már el onnan, hát szembesítés van. Na, ott állnak. De álljanak már arra, hát mindjárt ideívom a biztonságot. A bíró könyörög. A bíró. Tehát erre az egyik így benyúl a zsebébe, kivesz egy ilyen A4-es lapot, széthajtogatja, és így oda nyújtja a bírónak. Bíró megnézi, így néz egyet, jó, oké, visszaállhat. És így ott álltak. És kérdezték tőle a bírót, hogy nem, ugye már mi volt a papír, azt mondja, hát nemzetbiztonsági érdekből nekik ott kellett állni, ez volt a papíron. Jó. Van kérdés? Melyik ez nemzetbiztonsága? Egyébként, tehát ezt én is elmondhatom, hogy nagy, tehát ezek nagyon, tehát nem, ezek nem légből kapottak, amiket most Tamás elmesélt, ezt én. Ez olyan, ez durván mondja a sportunknak, hogy egy részegen egy ilyen RTL-es izén elmondta, hogy ő Mossad ügynök, ez egy dolog, de amiket itt most hallottunk, ezek tényleg tényszerűen. Ez be lehet ülni, szemtanúk elő papírokkal igazolható. Menjetek be a fővárosi bíróságra, ott folyik a Tasnádi per, ki lehet kérni így, tehát megmondod, hogy Tasnádi Péter és társainak ügye, most csak egy van, jó nagy halompapírt elét fognak tenni, de nézegesd át, ha türelmes vagy, meg fogod találni, hát egy ilyen kb. Két kötetnyi révai lexikonyi papír. Mondjuk ennek a nagy része én, hogy beidézem, nem idézem. Amik az drága egy kikérni, mert azért illeték van rajta. Igen, de megnézni nem kerül semmibe. Tehát ott megnézheti bárki a saját szemével, bemész, kikéred, benne vannak ezek a lehallgatási jegyzőkönyvek, mégpedig azért vannak benne, mert a lehallgatott telefonbeszélgetés az 4 évig titkos, ha csak más rendelkezés nem történik. 4 év után, ha nem szól senki semmit, akkor föloldják. És ezt föloldották. Uh-huh. És amikor elkezdték fölolvasni, ez egy másik tárgyalás volt, ezen nem voltam ott, ezt csak mesélték, elővette a srác ezt a, hát ezt ugye megkapta az ügyvédje is. Mondta, hogy jó, akkor felolvasnék egy beszélgetést. És elkezdte felolvasni ezt a beszélgetést, és elkezdett torka szakatából üvölteni a Szabó Stein, hogy ezt azonnal fejezze be, mert antiszemita, meg náci, meg mit tudom, és nem, ezt maga beszélgette egy bűnözővel, aki drogcsempészettel és fegyvercsempészettel foglalkozik, és itt beszélik meg, hogy hogyan hoznak be fegyvert. Erre a Szabó Stein eljátszotta a hattyú halálát, hogy ő rosszul van elájul, és sajnos föl kellett függeszteni a tárgyalást. De egyébként mondják azt, hogy a zsidó sírnak, hogy általánosítanak, hogyha van egy baj a zsidóval, akkor minden zsidónak milyen szarésőket miért. Nem, ők kezdik az általánosítást, hogyha egy zsidóval bajod van, akkor összes azt kitalálja, hogy akkor antiszemita vagy, az az összes zsidóval bajod van. Egyébként a zsidót, a Klein néni ez nem találja ki. Nem úgy, de kitalálja pontosabban az, akivel bajod van, mindegy, kitalálja azt, hogy akkor te antiszemita vagy, azaz szerinte minden zsidóval bajod van, pedig csak vele. Egyébként itt most nagyon fontos történeteket fektettünk el egy ilyen középszerű adás közepén, úgyhogy ez ilyen érdekes. Pont ezért jó, ezért hallgatják a Bombagyárat. És ezért nem veszik észre azok, akiknek észre kéne, egy 2 órás műsort nem hallgatnak végig minden héten, hogy megnézzék, hogy miről beszélünk. Ezt jegyezzétek, mert ebben a műsorban azért mondunk el ilyeneket, mert ezt más nem mondja el. Más nem írja meg. Ezt tudjátok, Szabó Stein Imre bevallottan Mossad ügynek. Egyébként ez, igen, tehát vannak dolgok, amiket mi nem írunk ki a Bombagyára, nem, de ott itt, már észrevennék. De itt hallhatod, az, hogy utána te megírod a blogon, vagy itt kocsmába elmondod, hát ez egy dolog. Hát, egyébként... De ez a baj, hogy nem mondják el. Hülyét tudod, mit mondanak el? Jaj, de jó fej a Budaházi, mert adott nekünk símaszkot, és akkor szemét AVH-sok. Nem bazd meg, ki a fasz érdekel, hogy a Kovács 12 őrmester hogy rúgott téged fejbe a Deák tér közepén? Nem szép dolog, de nem ettől működnek a dolgok. Erről beszélte fasz, erről. Hogy Mossad ügynök akar lenni jelen pillanatban a Magyar Televízió elnöke, pályázik rá. És a Sportklub vezetője, most nem tudom, elnöki vezetője, az viszont Mossad ügynök. Így van. És nem csak ő, a rendőrség, az Inkár tele van ezekkel, ezt meg a Posta Imre írta meg, és szintén ugyanígy bizonyította. Tehát most lehet mondani, hogy összeesküvés elmélet, én ezt nem hiszem el. Jobban bazd meg, akkor nem hiszed el. De azért, mert egy panelkoli szar vagy, aki leül a tévé elé, és a Balázsót nézi, és ami annál bonyolultabb, az neki kívül esik a felfogó képességen, azt nem hiszem el. Nem szoktunk itt, szóval ha mesélünk valamit, és plett, akkor azt mondjuk. Ha nem azt mondjuk, az azért van, mert nem az. Nem fogom megmondani, hogy ki mondta, és honnan tudom. Ha elhiszem neki, legyen elég minket, mert elegen akartak átbaszni, aztán nem sikerült. Egyébként, hogy nevessünk is, ugyanez a sász mesél, hogy ez a Tasnádi rend egyik komoly vádlottja. Az egyik nagy Magyarország ilyen téren oda ment két rendőr, az, hogy útbaigazítást kérjen, hogy merre tudna most innen tovább menni. Az ősvezérfér aluljáró. Igen, az ősvezérférén az aluljáróban, oda ment a két posztó rendőrhöz, akikre egyébként azt kell tudni, hogy azok viszonylag rendesek, mert ott nem verik az öreg néniket, akik árulnak virágot, az uglói oldal, a kőbányai oldalon a rendőrök van, hogy meg a közteletesen vagy rángatják az öreg nénik karját, de mindegy. Ó, erről ma én is tudok mesélni, hogy volt egy szép sztori, de majd elmondom, ha akarját. Kicsit fontosabb ez a virágot áruló regnénénél, mert egy vicceset fordok. Az pedig a következő, hogy oda megy, megmondja a rendnek, hogy ne haragudj, hát erre mennék, és hogy az, hogy hát én azt kérem szépen, nem tudom. Hát akkor azt hittem, hogy azért helyi, mindegy, akkor hát köszönöm, mennék tovább. Most ez a srác nem úgy néz ki, tehát nem egy gyilkos alkat, hát egy ilyen rendes, nagyon-nagyon rendes megtelen, de ilyen rendes srác. Egy ember, átlagember, tehát ilyen tök jó fej. És így hát akkor így most elmennék. No, halljon csak, megkérem. Mondja, hogy mi a probléma? Igazolványt, rakszínkártyát előkészíteni, legyen szíveskedjék most. Hát de, hát minden tiszteletem közben vesz elő, hát mégis miért, hogyha ezt így miért? Hát tudja, nekünk azt tanították, hogy aki megpróbál legkevésbé gyanús lenni, az a gyanús. De hát én ide jöttem itt kérdezni valamit, hát az a gyanús, aki nem gyanús, érti? Na, futassa meg. Jó, így előveszi, így nyomják be CB-n, így mondja, akkor jött ki nem sokkal az előtt, ugye kis előzetesben, így áll. Jó, megtörtem, be kell vallanom, a Tasnádi per egyik vádlottja vagyok, és hát mindent bevallok. Na, ezzel ne viccelődjék! hát ez így nagyon veszélyes, meg bármi baj, hát ez nagyon komoly következmények, ezek járnak ezért. Igen, hát a bírónő is mondta. Aztán ugye veleszeg, ugye hát körözés nincs, tehát így visszaadták neki, aztán biztos mondták ennek, hogy hát ez ilyennel viccelődni, hát az lenne, hát meg is verném. Így olvasgatom, és még egyet engedjetek meg anekdotázást. És az agyvát nem akarom megbántani, imádjuk, de hát ez megtörtént. Ez a kedves barátunkat, hát ő jön ki, meg hát harcos gyerek, vitték be a rendőröket, szóval az agyva Gyulával egy autóban. Ez nem? Konkrétan április 11-én, amikor a Clark Adam térről szedtek össze minket egy tüntetésre, mindenkit elvittek. Ott volt ugye velünk, sem az agyva Gyulára, csak hogy ez történt, hát ez így volt. Viszik be, és hát szar körülmények között, de hát bevitték őket, szóval semmi, és itt az agyva az mondta, hogy ne féljél, hát itt nem lesz semmi gond, és mondta a gyerek, hogy nagyon tök, nagyon rendes volt az agyva, próbálta benne tartani az erőt, tehát ugye nem tudta, hogy ő azért, szóval benne nem kell. És így voltak benne, és hát annyit kell csinálni, hogy tudod, megmotozták őket. Na most, és az agyva így mondja, beviszik őket, a kurva, a büdös zsidó tasnádi, meg a hülye köcsök haverjai, az összes geci zsidó, azokat így nem alázzák meg, azok kapják ott a kóserételt, ezt, azt, amaz. És így mondja neki így a srác, hogy jó, de tehát tényleg? Tehát ezt honnan tudod? Ez tényleg így van? Igen, az összes ott kapja, següket kinyalják, mindent lehet neki. Ül így a gyerek, gondolkodott, hogy elmondja azt, amikor ő négy kézzel mászott, összebilincselt kézzel lábbal rugdosták az fegyőrök, meg ilyenek, mert szóval a tasnád itt nem, de a többieket igen, meg hogy ezekről így meséljene, és így is így áll. Hát igen, hát ezt te honnan biztosan tudod? Ezt én biztos, hát ezt nem mondanám, hát tudod, ezért? Jó, kiengedik őket. És hát mondta ez a srác, hogy várjuk a kocsit, hogy elvinnénk téged is. Jó. És megállt a barátnője azzal a fekete autóval, amivel a tasnádit szállítgatták ide-oda, meg így vitték, hozták így bíróságról, és az agyban így látszott, hogy valami így az agyában, hogy hú, ez meg itt, mi ez az autó? Tehát annyi történt, hogy így telefonált egyet, és megállt egy lesötétített ablakú minden autó, és kinyíltak az ajtó. És hát így egyiket hazavitték, tehát beszállt az agyba, és így hazavitték. Hát szegény szerintem még mai napig nem tudja, hogy akivel beszélt, az tudja, hogy a tasnádiékkal hogy járnak el, mert mai napig ő viszi be neki az ásványvizet. Tehát így egy kis érdekes, hogy ki kellett találkozni egy tüntetéssel. Nem, hogy az ásványvíz meséletünk. Na igen, a tasnádi csak basztal. De nem, mert a tasnádi, ezt már nem igen. Mondjuk, de ők veri agyon a tasnádi. Igen, ez nem mondjuk. De mindegy, úgy hallgatja a Bombagyár Rádió. Mondjuk jó? Tehát megkérjük szépen Tasnádi Pétert, hogyha hallgatja. Szeretjük a macskákat. Szeretjük a macskákat, ne kerje át ezt, ne bántsa a srácot. De... Szóval belegondolok, hogy a tasnádi az, aki ugye azt mondta a bíróságon, hogy a kisbal felesége, bocsésükelnő, vitte ki a fürdőszobába a sósavat, és a telesett, így arccal bele. Hát én mondtam a barátnőmnek, hogyha viszed ki esetleg a sósavat, a fürdőszoba óvatosan, mert nagyon veszélyes, hát otthon ugye gyakran tartunk ilyesmit. Na mindegy, szóval nem, tehát szeretjük a maskákat, de tényleg... Szóval annyit arra, hogy a tasnádi, ez valóban igaz, nem csak, hogy kóser ételt kért, amit egy kóser étteremből hordtak be neki, mert külön azért egy adagot nem főznek le a börtönbe, viszont ő kikötött, hogy csak ebb ilyen ásványvizet iszik. És ezt is megkapta, hát mégis csak zsidó, még hogyha ellenség is. És ezt az Evian vizet, ez a srác vitte be neki egy időben. Mert azt egyébként nem adták meg, tehát úgy nem a börtönben, csapból az nem folyik. Így van, tehát azért vitt be neki, és egyszer nem vitt. És ő kiverte a palávert a tasnádi, hogy mi az, hogy nincs Evian, hát ő nem fog csak vizet. Igen, valami mást kapott, másfél ásványvizet. Másfél ásványvizet kapott, a srác, na most tekerje át a tasnádi. Hazament a srác a tasnádi villába, kukából előgubarált egy Evianos üveget, megtöltötte a csapból, aztán bevitte neki, tasnádi még ott örült, hogy igen, hát azért érezni, hát azért ez a különbség. Ez egyébként tudományosan úgy nevezik, hogy placebo effektus. Mint a volt egyszer egy vagy? Ez placebo effektussal mi a helyzet? Egyébként az olyan dolog, amikor ugye a nem vett föl zsidó, ugye nem vette kezébe pénzt szombaton, rabbihoz fordult, ugye csoda rabbi, hókusz-pókusz csinálhatott, azon a 5 négyzetméteren péntek lett. Na ez valami hasonló volt. Egyébként így működnek, figyelj, ez egyszer. Volt egy másik történet, az már nem ez, csak ezzel a sráccal történt, amikor bocsánat, bevitték egy ilyen tüntetés után. Köszönöm. És gyakor. És hát elég csúnyán szétrúgták a lábát ott a fogdaőr, de csak tüntetésen, és hát egy ilyen alacsony fogdaőr, tehát gondolta, hogyha farka nincs, akkor mégiscsak megver valakit. Mondta a srác, hogy na ezt ne. Tehát ezt a szét, lábszét rúgdossás is szóljál milyen szélesre, amíg nem szakad a tököm, addig, de ne rúgdossál, ezt nem kéne. Fogd a őr, az csak magyaráz, izé gumibottal így kicsit így meg, és ott meg a srác, nem, ezt így ne csinálta ezt. Csak csinálja. Mi egyszer csak megfordult, ez a kedves barátunk, elkezdett torka szagattába üvölteni, na hol egy cigányzárka? Na most azonnal tegyetek be egy cigányzárka, megbaszom! Hát a kurva anyját, megbaszom! Hol egy cigányzárka? És elkezdett üvölteni ott a elrejtő helyiségben, így a rendőrök ilyen döbbenten néznek, hogy mindenkire így ráfölött, hol van? Melyik kemény egy cigányhoz tegyetek be? Gyere, hol van? Oda ment így rendőr, akkor már mehetett, mindenki csak így áll, hogy na mondd meg, hol van egy cigányzárka, hogy áll így a rendőr, így, hát én csak a rendészeti járok, és még csak tanulok, és elkezdett remegni, és hát utána meg ugyanígy várta az autót, és akkor jött ki a kis dómuszos szatyorral, a kis fogdaőr átölt, ez a hosszú kis dómuszos szatyorba a cuccát. Remegve így megáll, néz, hát tudod, hát végülis nem tudom miért kell egymással, de így hozzá se szólt, hát lesz, nem tudom miért kell így egymással bánni, hát végülis ugye egy oldalon állunk, hát így nem is tudom, és akkor megint megáll fekete autó, sötétített, és ez az arc, tehát hogy ez kicsoda, és így, hát ez jó, menjél már anyádba haza, hát le vagy szarva, és így, köszönöm szépen, és így elrohant a fogdőt, mert ő így be van félve, mert már kilépett a rendőrségről. Most szeretnék megosztani egy óriási élményt a kedves hallgatókkal. Van szerencsém abban a pozícióban lenni, hogy míg ti csak halljátok ezt az adást, én láttam blogint, ahogy előadja. Én úgy gondolom, hogy minimum egy Kossuth díjra érdemes az úriember. Oszkárt nem venné át szerintem. Nem elég is jutott. De hatalmas beleéléssel. És köszönjük Wolverine-nek, hogy biztosította azt, hogy a blogging gyógyulása. Kenőanyagot beszélt. Azóta nem fújom az orrom. Nem, az másképp nem viselte. Azóta szív volt, szív. Szóval ez így... Van egy 10. számú hírünk, amilyen még van, összesen körülbelül 5 perc műsoridőnk. Azért ezt azért mondjuk, mert ez viszont egy nagyon vidám hír. Életfogyték tartó fegyházbüntetésre ítélték egy két halálos áldozatot követelő tömegverekedés elsőrendű vádlottját, aki egy kézigránátot vetett be az összetűzés során. A férfi lőre a bíróság megállapította, hogy szökésben van, ezért elfogató parancsot adott ki ellene. A tömegverekedés 2005. augusztusában tört ki Törökszent Miklóson két haragban lévő család között. A most elítélt elsőrendű vádlott ifja Brácz Antal egy illegálisan tartott kézigránátot robbantott fel, amely következtében egy ember meghalt, 14-en életveszélyes, illetve súlyos sérüléseket szenvedtek. Közülük 5-en maradandó sérülést szenvedtek. A verekedés során kardokkal, egyéb vádló és szűrőszerszámokkal, botokkal, kiegyenesített kaszákkal, kapákkal, kövekkel estek egymásnak, és lőfegyvert is használtak. Rácz Antalt 2005. augusztusában helyezték előzetes letartóztatásba, ennek maximális időtartama 3 év, így én augusztusban ki kellett engedni a börtönből, és lakhelyelhagyási tilalmat szabtak ki számára. Hát meglúgott a pószer, de egyébként az gondolok, nem azért mondom, de a szegény kis T. Krisztiánnak csak azt tudom mondani, hogy na, így téved a kép. Igen. Így szóval kell. Ez így, igaz, hogy... De gondolod ezt a látványba, hadd itt már kibelezzük a kolomparékot, össze 500 cikány, egymásnak veszik ezt, hogy kivarasztja a legközepét, kibiztosít célra tart és dur. És akkor gondolom, egy 14 cigány így szétrepül, lóhó, belekkel, 2-3 úgy is marad, és akkor még pár adott jáj veszélykelet, egy gyönyörű lehetett. Tehát ezért mondom, a csak cigány falokba egy felfegyverkezni. Annyi ez, hogy nincs, hogy ide jöjjenek egymás ki. Krisztián, ne egy rendőrt obbancson, az nem vizél. Azokat összetartja az a páncélzat. Ezeket a kőbombákat oda kellett volna vinni a cigányok, meg is egymást terintni. Így van, de miért azt mondom, hogy jótékonysági támogató ilyen van. Várja, ezeket a csőbombákat leadták volna még, mert szerintem mielőtt bármi lett volna belőle. Az is lehet egyébként, bár nem tudom, bár tudom, hogy kézigránát is vasból van. Egyébként, bocsánat, pont most van egy ugyanilyen ügy, ugyanilyen tárgyalnak, cigányok, tömegverekedés, kézigránát. Honnan van kézigránát? Hát igen, mert én ha megfeszülök, se tudok szerezni. Olvasztok, már régen kivonultak, az a baj, mert annak idején azt tudom, hogy most tudom, hát mesélték, hogy lehet, mert megfelelőségi vodkája, jaj. Sőt, viszkinek hasonló pláne, mert akkor az ember még páncélokat is kapott, hát ilyen időt, de legalábbis a géppisztoly az úgy olcsó ment. Ma már most, a következő, ez tényes való. annak idején, mikor még ugye az első színházi munkahelyem volt, konkrétan a Színház és Filmművészeti Főiskola Ódri színpadán dolgoztam. A színpadmester helyettes egy Pisti nevezetű budaörsi, enyhén alkoholista férfi ember volt, aki egyébként korábban ilyen vonat kalauz volt, és hát nagyon kemény természetű illető. Na most ő konkrétan így egyszer így voltunk nála. Tehát így kint Budaörsön. És így jött az orosz, és úgy, hogy kért, hogy akkor most így a Pisti neki pálinkát. És kérdezte, hogy hát mit szeretne a pálinkáért. És a Pisti így mondta neki, hogy hát figyelj, bazd, meghozz egy tankot. És így konkrétan így térült, fordult, és jött, és hozta a tankot. Ott nyekergett, így nagy ilyen csikorgó, így, ahogy így a lánctalpa így jött, meg minden, így dübörgött az egész, és így Budaörsön így a kis utcába ott fordult, de konkrétan Ruszki hozta a tankot a pálinkáért. Úgyhogy nem olyan nagy dolog volt ez, hogy... Baszki, ha ezt tudjuk! Hát igen, a szomszédom az egy csomó szerszámot, meg ilyeneket, hát akinek el kell egy rakat szerszám, amit a szomszédunk boltolt el, Ruszkiktól kivonultak a Artanyába, és mit csinálnak ez a sok vas anyaggal? Hát ez sok szerszám, és hát akkor abból, és abból jutott nekünk is, tehát így igen, tehát ő mondta azt, hogy építősen adták lőszerrel együtt. Igen, igen. Csak tudod, az az érdekes, hogy akkoriban, amikor tényleg ez volt, hogy figyelj, itt van egy csoki, hozzá kézigre álltott, tehát volt, tehát nem volt semmi. Sőt, délszláv háború idején, olcsó, én azt mondom, 4 vagy 500 forintot. 5 euróért lehetett kézigre álltott. 4-500 forintot hallottam, hogy akkor annyi volt kézigránatnak a darabja. Hát persze, hogy kitölvetett. 10 olcsó, busz még inkább 5 is. Kettőt egy százas ér, igen. Tojás, azt mondom, de figyelj, tehát itt volt egy 40 év, amik tényleg mindenféle fegyvert lehetett szerezni, és nyilvánvalóan cigányoknak is lehetett. Mégse volt soha ilyen, hogy tömegverekedésen kézigránáttal dobálják egymást. Nem volt ilyen, hogy a cigányoknak pisztoly van. Jó, biztos volt, tehát azért rendszámok törvény alapján biztos, hogy volt, de nem volt jellemző. Most meg... Végül havonta van egy ilyen, hogy két család egymásnak eszik, kézigránát, géppisztoly, nem ez a gond, ez még hagyján. A kassza meg a kap az munkaeszköz. Cigány kezében hogy? Kiegyensítve. Az egy dolog, az más, hogy egyengedik, de ezzel nem, viszont nem akadunk fönn. Galga Györkön, mikor a pölöskejéket menekítettük ki, emlékszem rá, addig én nem láttam cigánykezébe kapát meg kaszát. Hát na, tessék. De a mai napig nem láttam, ott sem. Tehát közterületen álltak, szamurájkard, minden, amit el tudsz képzelni, volt náluk. Az is munkaeszköz. Valakinek, igen. Cigányt igazoltató rendőr. Na. Egyszer az életben, komolyan, csak mielőtt meghalok, Istenem. Ő se hittem ezzel. Szeretnék látni egy cigányt igazoltató rendőr. Jaj, ott se volt? Felhívom, kedves hallgatóink. Tele volt egyébként rendőrökkel az egész, ott állt 80 cigány fölfegyverkezve, de a gárdistáknak, akik bementek, le kellett venniük az egyenruhát, mert sérti a cigányokat, ki kellett tűrni a bakancsból a nadrágot, és órákig kellett azon fájtolni, hogy egyáltalán fölengedjenek minket, hogy ki tudjuk költöztetni a csapatot. Hát nem történt meg. Szóval nem tudom, föltűnt a kedves hallgatóinak az a különös jelenség, hogy a műsor elején Neo még így eléggé akadozott a történetmesélésben, mostanra viszont, hogy a megybor eléggé elfogyott, és innentől már megy a szélelfogyott. Maradt még 2 üveg, ne viccelj már. De az már blogi név. Na, kedves hallgatóink, a műsoridőm sajnos elfogyott, egyébként mesélném még nagyon szívesen rém történeteket, de a jövő... Kurva jó tartalék hírek vannak. Sajnos elfogyott az idő. Egyvárva korábban jön a Neo, és iszik egy keveset, mert ilyenkor nagyon jól megy. Viszont annyi, hogy volt egy tartalék hírünk, hogy a továbbra is Afganisztánban kell maradnunk, szóval ezt a Gönc Kinga. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanebben a formában leszünk ott. Hát de már most igen, szóval szegény elhalálozott magyar bajtársnak tudnánk ezt mondani, hát egy ilyen nem is abban a formában, hogy oda vonultunk, hogy maradunk, másik pedig az, hogy viszont a megfogalmazás, hogy politikai elkötelezettség. Kinek mondták azt, hogy oda kell mennünk. Másik fel az, hogy jelenét megalapozott folytatásához már most el kell kezdeni a tervezést. Nekem ez a smilkázus belli. Tehát annak idején Afganisztánhoz való bevonuláshoz kellett, hogy felrobbantsák a VTC-t. Most mit fognak felrobbantani, vagy mi az indok? Köszönöm. Majd meglátjuk, remélem, hogy a jövő adásban már beszámol antiszemitizmus. Vagy a cigányok egymásnak esetben. A holland előutcai tüntetés. Ha egy fél mondatot még megengedsz, Tom Kettel, látom. Tom Kettel, tudjátok, hogy ne engedje meg. Szegény most összeomlott. Mondd el, sose fejezzük be ezt a kurva műsorban. Le fogják csukni. Volt szerencsém nem olyan régiben, Moszkva tértől nem messze, élek én. És ott van egy 0-24-es kiskocsma, ahova egy-két cimborámmal beültünk sörözgetni. És ott ült egy nagyobb társaság, akik nagyon fellelkesültek, amikor a zenegépből általuk is ismert számok hangzottak föl. Ó, persze, így van, a LL Junior volt a sztár, meg a kit szeretnek még ezek nagyon a... Mindegy, tehát igazából fejből Mész volt. Rudi, aki megpróbálta felszedni egy ismerősömet, aki fiú. Lényegtelen. Most féltékeny vagy mi? Műsoridőn kívül már nem meséljünk hosszú történetet. Na, rövid a sztori, a lényeg az, hogy ezek a srácok katonák voltak, tehát hivatásosok, és épp azt mesélték, hogy most úgy néz ki, hogy őket is viszik Afgánba. És hát ez ok volt arra, hogy pár körsört együtt fogyasszunk el némi rövidítallal. És hát gyakorlatilag az lett a vége, hogy elmondták, hogy mennyire elevük van ebből az egész szarságból. Mert az, és ezt mondjuk józan észre mindenki beláthatja, de ezek a srácok rendben voltak, tehát nagyon, nagyon rendes fejek voltak. Mondták, hogy itt, ezért az országért, ezért a hazáért, oké, folyjon a vérem, meg itt csinálnak velem azt, amit akarnak. Kimenni az alagok közé, és ott nem tudni miért megdögleni. Egyébként nem sokkal a fűszerész halál után volt ez. Melyik? Na, az már nem kóser. Az első, első. És lesz is még. Ma most is megsebesült egy magyar katona. Ő nem halt meg, azért nem volt szaladci. De hát erre ne is hajtson. Egy másik az, hogy ez barátni a katona, és amikor még annak idején nagy szám volt külszolgálatba menni, mert ugye jól fizetnek. Csak amikor be van mondva, hogy kezdett elfogyni a lelkesedés, és már kevésbé akartak menni külszolgálatba, akkor kötelezővé teszik, és az a baj, hogy a katona nem úgy van, hogy hát most megyek, vagy nem megyek, hanem vezénylik, akkor menni kell. Igen, nem mondhatja azt, hogy felmondok, tehát ez nem így meg. Kiléphet, de akkor oda az állása, oda az addigi megélhetése, és most a katona azért nem biztos. A katona az életét teszi erre. Nem csak a katona most hova megy egyébként, milyen képzettsége, ha van egyébként olyan szakmája. Hát most kinek... Látod, hogy oda bassz a gyurcsághoz. Vagy, hogy elmegy, talán biztonsági jönnek, szarjehúgyért, de az olyan dolog, hogy talán vezénylik, de föl kell tölteni a kontingenst. És jön egy rendelet, hogy most már pedig most innentől kezdve 30 ember megy ki Afganisztánba. És akkor te és mész. Csomagolsz, vége, családtól elbúcsúsz, ki, ennyi. És mész megdögleni távol a hazától, semmiért, idegen érdekekért. Na ez a durva. És megértem azért a Neo ösmerőseit. Hát azt már nem mesélem el, hogy gyakorlatilag a végére már egymás vállán bőgtünk gyakorlatilag. A jövő héten folytatjuk mi is az egymás vállán bőgést, mert ugye nemzeti hetigetesünkben még mindig nem sok vicc jutott, amit a műsor elején is mondtam. Csak szeretnél bőgni az én vállamot. Én már azon bőgök, hogy már lassan 3 órás műsort csinálunk, most már tényleg fejezzük be. Köszönjük szépen a Megyport Wolverine-nek, legközelebb ne küldjön. Igen, finom volt. Köszönjük szépen a Bombagyár Rádió 49. adását. Hallottátok, a jövő héten 50. adás, majd valahogy megünnepeljük. Szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!